És újfent üdvözlünk mindenkit a CubeCast 36. adásában megint. És ismételten négyen vagyunk, aminek hallatlan volt, örülünk mindannyian. És itt van velünk Viki. Viki. Sziasztok! Viktor! Hello! És Simon! Nagyjából sikerült belőlem. Na, és még igen, mielőtt így belemelegednénk a történetbe, pár technikai jellegű közlemény. Azért van megint 36. adás, mert én a múlt héten mert nem tudjuk megunni. Annyira elképesztően jó. Igen, egyébként annyira jó volt. Ez így marad örökre. Igen, hogy nem tudjuk megunni, meg én valamilyen furcsa téridő kontinuumba keveredtem, ahol így ismétlődnek a dolgok, és akkor így mindent kétszer-kétszer mondok. Szóval most ez az anomália oka. Mondom, volt egy technikai hibánk bent a stúdió. Kisebb halomtechnika, de az egyik az volt, hogy az egyik gépen kétszer adta be a mikrofon hangot. Ó, egy kis visszhangos a sárt. A másik dolog, hogyha időnként hangos gépzúgást hallatok felőlem, akkor az azért van, mert a repülőgépek valamilyen okból kifolyólag olyan 10 méterre szállnak el a házak tetejétől, szóval hogyha hirtelen elmenne az adás, akkor valószínűleg ilyen Donnie Darko szindrómával becsapódott ide egy repülőgép, ami remélem nem fog megtörténni. Harmadrészt a Skype is ilyen furcsa prémium szolgáltatással szórakoztatott még az adás előtt minket, szóval hogyha eltűnnek a kameraképek, akkor az pedig annak tudható be, hogy a Skype szeretne pénzt lehúzni rólunk, hogy én használjuk. Viktóriát nem látom. Tehát, hogy így egyáltalán nem, de olyannyira nem, hogy nem érzik, a beszélgetésben van. De hallom legalább, úgyhogy igen, szóval egy fantasztikus hétfői podcastnek nézünk elébe minden bizonnyal, és akkor még gyorsan visszautalnék az előző hétre, ugyanis elég sok, illetve hát relatíve sok, szóval többen is így írták, hogy nagyon tetszett nekik, amit így véghez vittük, és akkor ezt ezúton is köszönjük szépen. Néha a napján tudunk mi is értelmes dolgokról normálisan beszélni. Azért mi volt a téma? Egész végig arról beszéltünk, hogy nem voltál itt. Igen. Egyébként a gamification az oktatásban témától indultunk el, és gyakorlatilag elkésztük az oktatási rendszert, és hőbörögtünk, hogy mit várunk a fiataloktól, miért ne unják magukat halálra az iskolában. Amúgy ezek jó témák. Igen. Egyébként erre most rá tudnék kontrázni, mert voltam tegnap egy istentiszteleten, de ezt hagyjuk is. Mehetünk tovább. De így visszatérve erre az egészre, tehát köszönjük szépen, és hát én személy szerint úgy vagyok vele, hogy én abszolút egy pozitív dolognak tartom, hogyha tudunk a játékok kapcsán komolyabb témákat is érinteni. Szóval én szeretnék azért időről időre ilyen komolyabb hangvételű témákat is behozni. Nem feltétlenül fogunk politizálni, de mondjuk ilyen oktatás, egészség, meg hasonló témák szerintem gondolkodni beficcintenek. Semmi komoly. Igen. Egyébként emlékszem, volt még valamikor korábban, hogy az Uberrel kapcsolatban így kérdezte valaki a nézők közül a véleményünket, aztán ott inkább nem mentünk bele a dologba. De szerintem az még mivel valami. Kapcsolatban nem az mentünk. Uber, tudod, ez a taxis, taxi versus Uber, stb. Én nekem ma érett egy tweet, de kitöröltem. Én ügyes gyerek vagyok. Mármint, hogy igyekeztem magam visszatartani, és nem elküldeni őket valahova, ahol nyugodtan állhatnak egész nap az utakon. Ja. Mármint a taxit, vagy az Ubert? A taxit. Az Uberek közvetettek. Az Uber nem áll az utakon. Ja. Úgyhogy akkor így ennyit szerettem volna előjáróban, most pedig akkor kezdjük így lájtosan a játékokkal, aztán ki tudja, a végén lehet, hogy valami mély filozófiai értekezésben kötünk nincs ki. Nincs is megbeszélt téma, ugye? Ki látta, csak hogy mire készüljek a mai nappal kapcsolatban, ki látta a polgárháborút? Én nem. Nem. Mi is az? Most okay, a Civil War. Mindenki utálni fog, de én nem tudom, miről beszélsz, milyen film. Civil War. Már wow. Amerika film. Oké, okay, Sonti a legrosszabb. Igen. Igen, de egyikőtöknek sem mentség ez. De tudod, mi a mentségem? Az, hogy gyenge jellem vagyok, és akivel muszáj megnéznem, aki nem hagyja, hogy máshogy megnézem, például sajtóvetítésen vagy premieren, az csak és kizárólag hátulról középről hajlandó megnézni a moziban. Én és akármennyire is sírtam, egy moziban sem találtam egy olyan helyet sem, ami megfelelt volna, úgyhogy csak ezen a hétvégén tudom megnézni, és ez nagyon fáj nekem. Nagyon. Pesten nézitek? Akkor a jövő héten. Jövök, nincs is valami kicsit, mert semmi gondolatom. Főleg nem rengeteg. Mehetünk is tovább. Akkor együtt nézzük meg hétvégén, jó? Jó. Jó, várj. Ahogy egyébként nézem a csetet, lehet, hogy... Lehet, hogy fájtságotok végül előnyé kovácsolható. Ja, még igen, még írták pára, hogy, hogy lemaradtak róla. Foglaljad be! A félelem csontinak a szemébe, amikor egy olyan közel jön el az ablakhoz a repülő, hogy még benn is így meg kell nézni. De ráadásul tényleg nagyon sokszor már, mint hogyha permeteznének, akkor se járna ezzel ennyi szer fölött. Nem, lehet, tudom, hogy körözik, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy vagánykodni akarnak, hogy benne legyenek a podcastbe, tényleg nagyon brutális. Most úgy, az a baj, és hogy... azon koncentrál, hogy úgy landoljon, hogy a gépet ne tolja az el. A baj, hogy ha elfordítom a kamerát, akkor csak így az isteni fény árad be az ablakon, tehát az úgy nem tudom megmutatni, se pedig frankon félelmetes, amikor így a szomszéd ház teteje felől így, hopp, Simont elvesztettük, igen, visszatér. Tehát amikor a szomszédház teteje felől így látod, hogy a gép orra így jön feléd szembe, és így, Én akkor valami hasonlóan félelmeteset éltem át, ahogy itt kinéztem az ablakon, a másik emeleten lakom, és láttam egy madarat nyílegyenesen lezuhanni. De ez nem ez a zuhanó repülésbe vagyok, és aztán majd visszatérek, hanem egyszerűen leesett egy madár az égből, és nagyon képi volt. Hát nekik is néha nem jön össze a dolog, úgyhogy... Nem tudom, a szomszédokban volt ez még nagyon az elején, hogy így ott beszélgetnek, épül a panel még, és akkor egyszer csak így egy ilyen random emberke így lezuhan az ablakon. Ja, igen, igen, igen. És hát úgy mi? És ráadásul ilyen hülye hangot adtak, ilyen... Visszajöttek a kameraképek. Visszajött, igen. Jó, hát szokásos Skype, ehhez így hozzá kell szokni. Na, hát akkor játékok tekintetében, Viki, te mondtad, hogy játszani nem játszottál, viszont nagyon sokat dolgoztál. Oh. Úgyhogy neked akkor így van felmentésed, viszont a többieknek köszönöm. Nincsen. Játszottam. Ki mivel játszott? Jó, Simon, te kezded. Hú, de nem erre akartam kiukadni, de én akkor is. Szóval, várjál, a kérdés, az kitárgyaltátok múlt héten, hogy Viki szubnautikázott, és hogy tetszett neki? Uh-huh. Igen. Valamennyire. Valamennyire. Én most szubnautikáztam tovább, és úgy voltam, hogy streameltem is, és amikor Sirius így becsöppent a streambe, így köszönhető, hogy sziasztok, és így hirtelen minden egyes néző azt így a chatter, az a szia Sirius, Sirius, szia Sirius. És utána még egy 20 percig az volt stream, hogy itt van még, ezeket írogattak. Szóval a lényeg, hogy folytattam tovább egy darabig. Odáig eljutottam, hogy fel akartam fedezni a nagy hajót, aztán fel is fedeztem, és annak van több bejárata egyébként. Több bejárata volt még, aztán azt, mióta legutoljára jártam ott még azt szerintem átalakították picit, és azóta lehet, hogy még újabb szobák meg régiók vannak benne, de igen, tehát a nagy hajó az több frontról is megközelíthető. Aha, mert hogy én az oldalán a közepén találtam meg alulról a bejáratot, és a nézők megírták, hogy hát van még másik bejárat, hogy menjek körbe körülnézni, és az Istennek nem találtam meg egyet se, de hogy valami 20 percig keresgettem a hajó mögött is, úgyhogy lehet, hogy azóta megváltoztatták, vagy nem volt ott. De szóval kaptam mindig az infót, hogy ott van, arra menjek, és igazából semmi nem volt ott. Aztán kitaláltam, hogy akkor megkeresem a szigetet, és pont volt egy néző a cseten, aki írta, hogy én már megtaláltam a szigetet, és merre van. És utána rájöttem, hogy egyébként a sziget tök közel van az eredeti kis lifepothoz, csak messziről úgy néz ki, mint egy épület, és nem mertem oda menni, mert azt hittem csúnyaságok vannak, és aztán kiderült, hogy az a sziget, úgyhogy oda mentem, és nagyon király cuccok vannak. Mármint, hogy van egy tényleges sziget. Tényleges sziget. És már. Úristen, képzeljétek el, mennyire durva lenne, hogyha mindenki így beszélne a szigetről, ami van, és valójában nem lenne, hogyha csak ez egy igen, nagy igen, hoax igen. Lenne, hogy van egy sziget. Hoax. És a videósoknak kiadott verzióban lenne sziget, de a dudéknek kiadott verzióban nem. Oh my god! És egyébként a szigeten tudsz termeszteni ilyen gyümölcsfákat, meg ilyenek, hogy ugyanúgy úgy túl tudsz élni, meg van ilyen obszervatórium szoba, aminek ablakok körbe az üvegei, meg ilyenek, amit ablakok körbe az oldalai, és ilyen menő dolgok vannak, hogy most rájöttem, hogy építek egy bázist a szigeten, és felhúzom magam, mert hogy sokkal egyszerűbb gyümölcsből kaját csinálni, mint halakból. Uh-huh. Meg most a mostani új update-be bekerült rendesen a bioreaktor, meg az atomreaktor. Meg vannak új lifepodok, csak abban még nincs aztán semmi loot, de hogy bekerült egy csomó új. És egyre frankóbb a játék. Sőt, én láttam egy videót, hogy a csávó elment így a kísérleti zónába, ami még nincsen kész, aha, és bespawnoltatta a legnagyobb dögöket, amik még szintén nincsenek készen, és valami olyan para volt az egész, tehát sötét volt, a víz is zavaros volt, és akkor ott jöttek ezek a nagy dögök, tehát így, Ja, én is úgy voltam, hogy elúsztam a nagy hajóig, és leparkoltam a kis hajómat, hogy beúszak a szímotat, így leparkoltam, elkezdtem muszkálni körülötte, és semmilyen felvezetés meg előjáték nélkül így jött a Reaper Levelet, és így elkajált a hajómat. Én megnéztem, hogy miért? Tehát, hogy legalább ha benne vagyok, akkor öljön meg, vagy valami, de hogy így úszkálok vígan, ő meg elviszi a, nem tudom, mennyi nyersanyag, jó, nem egy olyan komoly dolog az beleölni, de hogy csak így random felvezetés. Az a helyzet, hogy valószínűleg már te tudod a kaland végét, de nekem, ha ebben az állapotban kéne tippelni, per percen belül már nem az lesz a parát, hogy elvitte a nyersanyagokat a hajóddal együtt. Nagyon-nagyon hamar elvisz téged is a rákba. De csak így, tehát hogy azt néztem, hogy csak úgy megkajálta a hajót. Azt hittem, hogy a hajónak a fényére megy egyébként, vagy valami. De aztán téged is megtámad, hogyha egyedül vagy, úgyhogy nem olyan barátságos az állat. Úgyhogy ezért most gyűjtök a hajófejlesztésre, hogy le tudjam torpedózni a viharba. Mert nem barátságos. Én azt tesztelgettem most, meg van egy ilyen elektrostatikus, vagy nem ilyen elektromos, elektromos sokkoló, az is olyan király. Tehát így szépen tudod sokkolni vele. Nehéz összegyűjteni egyébként a fejlesztő állomást? Viszonylag az melósabb, de nem vészes annyira. Uh-huh. Meg azt, a játékban torpedók. Uh-huh. Egy fejlesztő állomást kell építeni, és akkor ott fejleszteni a hajókat. És a kis hajóval 2000 méterig le tudsz menni, hogyha maxra felfejleszted. Ez elég menő. Az elég király azért. És akkor tudsz rárakni mindent. Át tudod, a 2000, igen. Mélyebbre tud menni, mint a nagy hajó, és ugye gyorsabb is, meg tudsz rá fegyvereket rakni, meg átszínezni, meg ilyen mindent. Igen, de a nagyban pedig tudsz lakni. Ez így van. Meg a nagyba bele tudod rakni a kicsit, hogy töltse. Így van. Nyilván a saját akkumulátoraival, amiket kraftolhatsz, de igen. Szóval azért ez nem egy akkora biznisz, hát de... Hát napelemet rakni, hogy a felszínen töltse, csak mire feljutsz, az is egy idő, hogyha mondjuk 2000 környékén mászkálsz. Tudsz napelemet rakni a nagy hajóra? Tudsz rá napelemet rakni. Tudsz. És azt hogyha felmászol, akkor a víz felszínen, akkor tölti. És tölti benne ugye a kis hajódat is. Na, ez viszont nekem is új info, hogy napelem tölti a nagy. Én azt hiszem, lemaradtam ebben a játékban. Az utolsó dolog, amikor még figyeltem, akkor ezeknek a töredéke nem volt. Uh-huh. Ja. Meg az a baj, hogy ugye bekerülnek az újítások a mapre, akkor az a játék, ami neked le van generálva, abban ugye nem kerülnek be, hanem újat kell elvileg kezdeni ahhoz, hogy minden benne legyen. Tudod update-elni viszont, hogyha olyan régióba építkeztél, akkor amit frissítettek, akkor ott egy brute force így kitöröl mindent, ami ott volt, és elveszhet. Akartam is kérni, mi lenne, ha kitörölne mindent, amit eddig építettem. Tehát, ha ott parkolt a tenger alatt járód, akkor csókolom, ha ott volt bázisod, akkor csókolom, de alapvetően így minden másod, hogyha a zónán kívül van, akkor megmarad. Akkor viszont tuti van valami leírás, hogy melyik zónában tudod átmenteni az utcaidat. A legújabb, hogyha kezdesz egy vadi új játékot egyébként. Igen. Hogyha már tudsz mindent, hogy mi merre található, meg hol tudod összegyűjteni a nyersanyagokat leggyorsabban, akkor alapvetően nem olyan sok idő egyébként. Ja. Meg van egy nagyon jó farma az első sziget mögött. Valamilyen 150-200 méter mély körüli ott a bajom, és nagyon jó fémfarmok vannak. Megcsinálták most, ha jól tudom, hogy nézői kérés, vagy néző, tehát a játékosok kérésének eleget téve most már egy idő után visszateremnek a megevett halak. Függetlenül attól, hogy a játékos ette meg őket, vagy pedig valami más. Tehát, hogyha összekapkodod az összes halat egy régióból, akkor az nem marad utána élettelen. Ez hallottam. Na jó. Miért? Aztán miatt a repülő. Beindultunk. Meg hardstone-oztam. Nyilván hardstone-oztam. Tök jó deckek vannak, úgyhogy toljuk keményen. Streameltem is belőle, és tök szerették a nézők, mert kevesen voltak, és lehetett el nem játszani. És azt tök szeretik, amikor lehet el nem játszani. Nem tudom miért. Az de... a helyzet, hogy amikor ez történt, amit meséltél, hogy így mindenki elkezdett nekem köszönni, hogy ez hardstone stream volt. Ja, Subnautica nem volt, akkor a Hearthstone. Szerintem a Subnauticát nem kaptam el élőben. Ja, azért, igen, lehet. Felmerül bennem a kérdés, hogy mit csináltál te egy Hearthstone streamen? Na ez az. Ahogy teljesen őszinte legyek, néztem Szajmit, ahogy streamel. igazából csak ment a háttérben, tehát így közben csináltam ilyen felhasznos, meg hasznos dolgokat így az életemmel, és közben ment a háttérben. Nyilván nem értek bele semmit, nem erről van szó, de attól még lelkesedni lehet. Csát meg így magyarázt a Siriusnak, hogy most mi történik, meg mit. Meg így nagyon mondták, hogy hogy játszunk egymás ellen. Igen, igen, igen. Mondom, hogy az lenne ám a nagyon-nagyon király gondolat. De vitathatatlanul egyébként hihetetlen ószom lenne, csak... Hát nézzétek, nem lenne nagyon sok sikerélményem a végén. Amennyire e-sport kategóriás lett most az új kieggel a Hearthstone, szerintem még esélyed is lenne. Erős időzőjelek között e-sport. Igen, igen, fú, nagyon durva, amik előfordulnak most az új oldgadokkal. Csak nevetni szoktam, hogy milyen szituációkból lehet veszíteni. És de amúgy jó, van egy pár deck, ami nagyon tetszik. Én azt vesztem észre magamon, hogy független attól, hogy egyre jobban élvezem a játékot, egyre gyakrabban kapok így a privát játékaim alatt ideg összeloppanást, és kezdek el hangos anyázásba egy-egy mérkőzés bebukását követően, hogy ezt hogy és miért meg elmészte a jó... tudjátok hova. Én nem, én csak beletörődően konstatálom, hogy a 46. játék után is rank 19-en vagyok, pedig régen ilyen 6-7 körül szoktam játszani, de hát bele kell szokni. Valami most nagyon rage-eltem mostanában valami játékban, és nem jut eszembe melyiken. Lezárta az emlékeimet, azt hiszem az agyam. Mikkel játszottál vele azóta, vagy ilyen egyszerű? Nem tudom, ez a baj, meg sem tudom mondani. Overwatch? Ne, az Overwatch nem rage-elek. Nem rage-elős? Hát lehetne az, de én nem rage-elek rajta, nem tudom. Amúgy Subnautica-ban már azt hiszem valami több mint 5 óra játékidőnél járok a mostani generált mappen, és nem kezdett el elúszni a LifePod. A másfél óráson meg elúszott a viharban, úgyhogy... Nem tudom. Erre a múltkor érkezett egy tökéletesen egyértelmű válasz, egy tökéletes megoldás, hogy ugye azért úszik el a LifePod, hogy... arra kényszerítsen, hogy építkezz, viszont igen, ha magadtól elkezdesz építkezni, akkor békén hagy. Ó, amúgy ez logikus. Nem, ez nem egy létező mechanika valószínűleg. Nem, de egyébként lehetne, mert hogy... Felé gyakorlatilag azon agyaltam, hogy a rákban tudnék építeni végre valamit. Egyébként lehet már, hogy nekem nem volt habitat builderem még, amikor elkezdett elúszni az elsőn a LifePod. Tehát, hogy lehet, hogy van benne valami ilyesmi egyébként. Egyébként nem lenne egy butaság, nagyon. Uh-huh. Mert mondom, hogy a második... Uramisten, mi az ott? Igen, én is azt akartam kérdezni, mik azok a rákok, amik... Ezek a rákpolipok. Milyen mélyen van? Hát ez megborult, ez ott elég csúnyán szegény. Ez olyan... Mennyi? 450 méter után bizonyos zónában. És ezért gyilkolni akar téged, vagy csak játszanak? Nem tudom, de nem is akarom. Nagyon király ez a sokkoló. Aha. Nem elég, hogy szegények így néznek ki, de még te is piszkálod őket ezzel a sokkolóval. Nem érzed, hogy igazságtalan az élet? Ja, valami állatvédő liga majd betalálva véletlenül. Ó, ha állatvédő liga téged betalál, akkor úristen, engem már börtönbe dugtak volna, tehát te ne félj. Ja, ilyen bizonyos falusi farmok üzemeltetője, meg hasonló. az egy blokkra optimalizált tehén farmjaimmal. Nem, ilyet. Az micsoda az a fekete lyukszerű dolog, izé? Oh. Az a torpedó. Hát, nagyon akarok. Annyira jó cuccok vannak, mert tényleg az a 2000-ig le tudsz vele menni, gyakorlatilag bármit fel tudsz fejleszteni vele, úgyhogy mindenképpen kifogom far. Az már nem tudom. Lehet. Hát a csávó, akinek a streamjét néztem, az ilyen 1500 méter mélyen csalta előzőket az iszonyat dögöket, amitől még én is fostam a stream nézések közben, úgyhogy... Lesz itt még lejjebb. Akkor... Meg hát gondolom, hogyha még mélyebb lesz, akkor vagy lesz nagyobb hajó, vagy több fejlesztés, amivel le tudsz menni. De egyébként alapvetően nem lehet olyan kevés idő eljutni 1500 meg 2000 méterig, tehát mire mindent kifarmolsz, meg találsz olyan helyet, ahol odáig lemész. Szeretem, ha egy játéknak van mélysége. Ha. Alakulunk. Neked magyar a játék? Van magyar nyelv benne gyárilag, igen. Az egy dolog, hogy van magyar nyelv, de te beállítottad a magyar nyelvet? Beállítottam, mert nagyon sokszor kapom azt meg, hogy miért nem magyar, meg miért nem állított be a magyarítást. Hát itt láttam, hogy van, akkor bekapcsoltam, és akkor mindenki boldog. Magyar. Én is nagyon sokszor megkapom, viszont ilyenkor vagy kapnak egy fejmosást ezzel kapcsolatban, hogy mennyire jól lehet nyelvet tanulni a játékokból, vagy egyszerűen ignorálom. Egyszerűen nem. Igen. Nekem is egyébként sokkal kényelmesebb az angol már, mint így szemre, meg kiejtése, meg úgy agyban mindenbe, viszont úgy voltam vele, hogy akkor legalább lektoráljuk itt a magyar fordítást picit, hogyha valami ótvar nagy hülyeséget találok, akkor azt úgy szóvá teszem. Mert egyébként nem tudom, kik fordítják, de ha esetleg néznek, akkor hát ha tudnak rajta segíteni. Egyébként Alex. Volt már erre példa, hogy nem is tudom melyik játéknál, de hogy pont így ott is bekapcsoltam a magyar fordítást, és akkor írt rám a fordító, hogy ó, köszi, láttam a videót, és már javítottam is egy update-be a patchet, és nem magyar fejlesztésű volt a játék, hanem ugyanúgy valaki így a magyarítását így csinálta külön. Ami egyébként tök király, jó. De ez tök jó. Ez tök jó, de nem ér annyit, hogy átállítsam magyarul. Egyébként én nagyon szeretem a magyar nyelvet. Tényleg nagyon szeretem a magyar nyelvet, gyönyörű nyelvet beszélünk szerintem. Nekem valahogy a játékok világában nem. Nem, igen, nem összeegyeztethető valahogy a legtöbb dolog. Egyébként amikor a Minecraftot csinálták meg magyarra, még nem tudom mikor volt béta végén, akkor is úgy... Micsoda? A vörös. Igen, tehát az konkrétan úgy indult el, hogy kiadták, mint hogy aki ilyen nagyon ambiciózusnak érzi magát, az küldje be a fordítást. Volt egy ilyen szép lista, hogy melyik itemeket, milyen dolgokat le kell fordítani, és akkor beírod saját nyelveden, szépen elküldöd, és lehet, hogy konkrétan az alapján fordították, hogy amelyik szóra mondjuk, mit tudom, a legtöbb azonos válasz érkezett egy nyelvből, akkor azt rakták be. És azért vagy egy speci mehetszel, kiválasztották a legelsőt, ami bejelkezett, és azt bemásolták egyszerűen a megfelelő helyre. Tehát le is töltöttem azt a formot, és megnéztem, hogy konkrétan ott van egy Excel tábla-szerű dolog, ahol így ott vannak a szavak, és így fordítsd le, küld vissza, köszi. Én ezeket szoktam ugye fordítgatni. Abszolút őrületes hiba, mert hogy elképesztően rossz a helyesírásom. Borítót? Call of Duty dobozokat, ja. Uh-huh. Az utolsó kettőt ezt én fordítottam, meg... amikor megpróbáljátok lefordítani az Exoskeleton Survival-t. Na, az jól hangzik. Hát akkor így... Jó lesz az úgy. Az Exoskeleton az még úgy oké, de a Survival... Ez egy játékmód a Call of Duty-ban? Az Exoskeletont hogy fordítod? Külső csontozat, vagy külső csontvázat. Az exoskeleton magyarul is exoskeleton. Tehát, hogy ez így igen. Használják. Nincsen magyar dolognak. Már csak azért is, mert a magyar hadseregnek nincs. És ilyenkor le kell fordítani fonetikusra, vagy nem? A fonetikusra semmiképpen se, tehát hogy jól hangzóra kell. Meg amit most volt szerencsém fordítani, az Overwatch-nak a reklámanyagai. Mm. Meg az ilyenek, és ilyenkor tök vicces, mert én parázok a legjobban valószínűleg, hogy sikerült jól leírnom a dolgokat, meg hova kell veszőket rakni, meg az ilyen idiótaságot. Ez csak átnézik egy pillantásra, nem? Én nézem át egy héttel később. Ami jó helyesírás ellenőrzés. Az utolsó helyesírás ellenőrzésre visszaküldenek, és akkor így állok, hogy ja, nem gépeltem el semmit. És ilyen szubliminális üzeneteket rejtesz el a fordításban. Mondjuk egyébként a dobozok fordításánál ott az viszonylag egyszerű, ott lehet csalni, ugyanis például az epilepsziás szöveg, ami maga a halál amúgy, az minden játékban ugyanaz. Tehát, hogy így elővettem a polcra egy másikat, és beigépelt. Hú, egyébként ezt nem tudom, miért csinálja a Ubisoft, de csak a Ubisoft. Egyébként nincs ezzel különösképpen probléma, mert hívjuk fel a játékosok figyelmét arra, hogyha sokat játszol a játékkal, és esetleg epilepsziás rohamra vagy hajlamos, akkor ezt úgy tartsd részben, mert különben a nyálat és az agyat fröccsen a monitoron, hogy minden játékuk elé most már egy ilyen kötelező fél perc erejéig így bevágják ezt az epilepszia figyelmeztetést. De úgy minden játékok elé, és nem lehet se átugrani, se kikapcsolni, és ezt így az utóbbi egy-másfél évben kezdték el. És megkérdezték tőlük, hogy ezt úgy miért kezdték el így csinálni, és azt mondják, hogy hát így kötelező nekik ezt így berakni, de ugyanakkor rajtuk kívül senki más nem csinálja. Valószínűleg ő ellenünk vesztettek pert. Ez egyébként ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Van ez az internetes poén, hogy a mi generáció még nem volt akkora idióta, hogy a Tom és Jerry előtt ki kelljen írni, hogy ezt ne próbáljátok ki otthon. És ugye, hogyha belegondoltok, akkor igazából pont, hogy ez a generáció volt akkora idióta, hogy kipróbálta otthon, és az ő tapasztalatuk alapján írják ki most már azt, hogy ne próbáljátok ki otthon, mert hogy, tehát, hogy ezeket akkor kezdik el kiírni mindig, minden esetben, amikor valami történik. Tehát, hogy valaki nyert egy pert úgy, hogy nem volt eléggé látványos a... Nem volt elég látványos az epilepszia veszélyjelzés, ami egyébként, ha-hó, villog már maga a monitor itt, na mindegy. Tehát, hogy nem volt elég, akkor onnantól kezdve az a cég, az ki fogja írni. És őt nem fogja érdekelni, hogy a többiek mit csinálnak, és nem az ő dolga. Az a lényeg, hogy ő többet nem akar dollármilliókat fizetni azért, mert valaki epilepsziás, és azt hiszi, hogy a számítógépes játékok nem okoznak epilepszia veszélyt. És Amerikában egyébként nagyon durva dolgokat csinálnak meg, és aztán nyernek velük per. Igen. Tehát nem véletlenül van már rajta a babakocsikon az, hogy vedd ki a gyereket, mielőtt összecsukod. De ugyanez a sztori a ne tegyél mikróba macskát. Ezek pontosan ugyanezek szerintem egyszerűen tényleg a Ubisoftot. Lehet, hogy nem lett bele ténylegesen per, lehet, hogy megegyeztek peren kívül, mert ugye ezért viszonylag gyakran megegyeznek peren kívül. Simán lehet, hogy megegyeztek peren kívül. De akkor biztos, hogy benne van azt, hogy érzem. Hogy ha csak az a Jóska még egyszer visszaszabadul a játékukhoz, akkor legyen. És szerintem egy ilyen fél perces, gondolom ez nem minden játékindításnál van, hanem az elsőnél. Minden játékindításnál. Minden, igazából szerintem az sem annyira vészes. Amúgy ezt tökre tudom, hogy amikor én ezeket fordítottam és néztem, egy csomó mindent például én se tartok be. Tehát tudom, amikor így írja a használati utasítás, hogy csak jól megvilágított szobában. Jó, hát vannak ezek a munkavédelmi előírások is, hogy milyen szögben, meddig nézheted a monitort, óránként 10 perc monitor nélküli munkavégzés, és a többi. Igen, milyen szögbe tartsd a lábad, a kezed, a könyököd, a hátad, a nyakad, a fejed, a szemed, és így senki nem tartja őket be, sajnos. Hát emlékszem, az előző munkahelyemen volt ez, hogy így minden órában 10 percet nem szabad nézni a monitort, és ezt a munkatörvénykönyve írja, és én még így... Hát ezt úgy mondják, hogy minden 8 órában 10 perc, akkor még úgy helytálló is lehetne. Talán betartható lenne. Napközben így 10 percet nem néz a monitort, már tök jók vagyunk, és valószínűleg az is ebéd közben van. Igen. Ó, vét, akkor streamet nézek. Ne, ez már... Igen, tehát hogy valószínűleg ők egyszer csak benyaltak egy ilyet, azt annyi. De egyébként szerintem ez nem para, mert mint hogy most figyelmeztetik az embereket, örülj neki, hogy nem ugrál folyamatosan a képen az, hogy ha úgy érzed, epilepsziás rohamod van, távozz a számítógéptől. Úgyhogy nem tudom, két percenként így villogna fönt. Az egyébként nekem tetszett az annóban, hogy amikor már 2 órája játszol vele, akkor így a játéknak a narrátora ilyen szép hangon mondja, hogy már így ilyen, extended gameplay session detected, please consider a break, vagy valami ilyesmi szöveget tol be, és az így nem is volt játékidegen, de mégis így figyelmeztette az emberkét, hogy... A Nintendo-s játékok, legalábbis a 3DS-en, amiket eddig játszottam, rendszeresen ezt csinálják, hogyha ilyen másfél óra környékén mindig valami karakter megszólal a játékban, hogy most nagyon régóta játszol, nem akarsz egy kicsit szünetet tartani? Nem akarsz! Viki hallotta már az összes játék karaktertől. és ilyenkor egyébként pláne a Pokémon játék ilyenkor mindig azonnal fel is ajánlja a mentést, és általában úgy, hogy save and quit az első lehetőség. Mert az a játékoknál mondjuk olyan szempontból oké, hogy lehet, hogy tényleg úgy repül az idő, hogy nem veszed észre, de amikor a telefonom szól, hogy a túl hangos hangerőbeállítás árthat a hallásnak, és így hangosan akarom hallgatni, akkor hangosan akarom hallgatni. Egyébként ez a funkció kifejezetten idegesítő tud lenni, amikor sietve indulok bringával, nem jut eszembe az, hogy fel kell vennem a hangot, és akkor már mit tudom, javában bicajozok, és meg kell állnom azért, mert nem... Le kell okézni, igen. Szó kicsit talán rossz a hallásom mostanra. Ez lehet kapcsolatban a zenehallgatási szokásaimmal, lehet, hogy nem, ezt már sose fogjuk megtudni, de amikor konkrétan nem hallom rendesen a zenét, és jaj, ne már, és akkor így a fejhallgatómban van egy hangerőszint, aminél tilt, és a telefonomban is van egy hangerőszint, aminél tilt, és mind a kettő ilyen tüntető jellegűen csinálja. Tehát, hogy a fejhallgató már is némul utána pár másodpercre. Így jelezvén, hogy eddig és nem tovább, és így tud, így meg kell állni, telefonon felvenni, fejhallgatón felvenni, és akkor így mehetünk tovább. Nekem meg mindig, amikor be van dugva a hangfalba, akkor nem a hangfalt szoktam tekergetni, hanem a telefont is. Ugye az is szól, hogy meg fogok süketülni, és így nem fogok, én tudom. Tehát... Én mondjuk alapvetően nem vagyok ellene, sőt, kifejezetten jónak tartom ezeket az intelligens, úgymond felhasználó, kimélő, beépített mechanizmusokat, akár játékról legyen szó, akár már másról, de... annyit azért, igen, tehát, hogy elkerülvén az ideg összeroppanásokat ebből fakadóan, bele lehetne tenni az opciót ezekbe, hogy ezeket ki lehessen kapcsolni, hogyha az illetőben szeret veszélyesen élni, és két óránál többet játszani mondjuk egy húzomban. Igen, meg mint a Windowsban beragadó billentyűk. Jaj, azokat imádom. Az is egy nagy barátom volt, szerencsére ki lehet kapcsolni. Ja, de alapvetően ezt szerintem ez egy tök jó dolog. Mert egy kicsit neveli az embereket arra, hogy öntudatosabban játszanak. Egyébként ez tényleg igaz, mert a játékba aztán tényleg bele lehet úgy szakadni, hogy ott maradsz örökre. Tehát, hogy én magamon is érzem, és hogy ez alapvetően tökre nem jó. Tehát amikor felállok, akkor érzem, hogy elgémberedett ez, elgémberedett az, de most már mindegy. Ez nagyon régen lett. Itt 80 éves öreg. De ez... Most nagyon lett elrontva ez a dolog, ez nem most. De egyébként viccen kívül most még ezen röhögünk, de lehet, hogy 40-50 évesen már, amikor a gurulós székünkből nem tudunk fölkelni, akkor lehet, hogy meggondoljuk ezt, hogy lehet, nem kellett volna annyit ülni a gépkörnyet. Mi dogimobil helyett gurulós székből leszünk. Ha a gurulós székünkből nem fogunk tudni fölkelni, akkor igazából ez a probléma csak megoldódott. Játszani tudunk továbbra is. Hát végül is, ha úgy veszük, igen. De én azért még szeretnék sétálni, akkor is. Overrated, barát. Addigra már nem fog kelleni a sétán. Overrated, gaming is life. Ennek örömére. Szaj, mi játszottál még valamivel? Gondolkodni kell, valószínűleg nem egyébként. Battlefield-eztem még egyszer, ez már a harmadik alkalom volt, és már nagyon jó vagyok. Pont mindig medikkel játszom, vagy nem tudom, azt szólt, nem tudom mi a nevelének, hogy van ilyen kis defibrillátora, és így gyakorlatilag mindig a pont listának a tetején vagyok, mert az embereket pontok alapján rakra sorban, nem kill, death, meg ilyenek alapján. És mindig medikkel rohangálok, és annyi pontot kapsz egy újraélesztésért, mint egy killért, és hogyha healelsz, akkor meg folyamatosan kapsz ilyen pontokat, hogyha több embert healelsz, úgyhogy gyakorlatilag abból áll a játékom, hogy van ilyen 3 killem, 30 halálom, de hogy ilyen totál maxos az újraélesztési szintem, és mindig rohangálok körbe, kirohannak a csatatér közepén, felélesztek 3 embert, elbújok a... De úgy, hogy azonnal lekasszálja őket a zárótűz, tehát hogy igazából farmolod a pontokat így, nem tudom, egy kő mögött van egy hulla, feléleszted, meghal, feléleszted, igen, meghal, igen. Feléleszted, meghal. És a legjobb, amikor be tudsz bújni a fal mögé, vagy a pont a sarok mögé, ahol lőnek, a csávó kín van a konkrétan a... tűz, tehát hogy a keresztűzben, és akkor így felélesztem, feláll, meghal, felélesztem, feláll, meghal, és tudom visszarabok, és darabok egy kérdőt. Nagyon csetel, hogy hagyd abba, mert szeretne hasznos csapattag lenni, de te tudod, hogy pontokat kell gyűjtened, úgyhogy igazából mindegy, hogy ő mit akar. Go my minions, farm me points, és akkor így éleszted őket újra. Haverom, meg nem tudom mióta játszik, és itt olyan nagyon hardcore-nak tűnik hozzám képest, hogy mindig így próbál stratégiákat csinálni, meg hova elbújni, hogy honnan tud jól lőni, én meg így rohanok healelni, és én vagyok mindig a max pont. Ha akartok hardcore játékos nézni, akkor nézzétek meg az Overwatch streamünket a GameStar ellen. Oda jött a Pulitron Greenben streamelő O. Roberto, aki ugye ilyen cseh kommentátor, meg Code4-ben még e-sportoló, meg mit tudja, ilyesmi. És ő nagyon ritkán játszik csapatban, és most megkérdezte, hogy akkor ő most így hozhatná-e taktikákat. És az a helyzet, hogy szerintem ott romlottak el a dolgok, amikor azt mondtam, hogy igen, persze. Olyan tryhardot prezentáltunk az első fél órában. De olyan, tehát így, jó, ide állsz, oké, te oda nézel, te akkor ide állsz, te oda nézel, jó, akkor most az lesz a taktikánk, hogy, és akkor így felépítjük. És egyébkinek teljesen mindegy, mert egy szegény GameStar-osok azt sem tudták, hol vannak, szóval. Agyon is lőhettük volna őket egyszerűen. De nem, mi taktikával lőttük őket agyon. Ezek szerint Overwatch-osztál a héten. Láttam, nyílt béta volt, igen. Nyílt béta van egyébként. Van. Egy nappal még ma este hétig tartott volna, akkor de megszabították egy nappal. És az a helyzet, hogy még mindig rajongok ezért a játékért. Nem tudnám feltétlenül megmagyarázni, hogy konkrétan miért, mert hogy általában nem az ilyen játékokért szoktam így rajongani. Nem az ilyen jellegűekért szoktam alapvetően rajongani, azonban nagyon-nagyon élvezem. Nagyon-nagyon élvezem. És együtt haverokkal még jobb, és igen, játszottunk. És ráadásul összehoztunk egy GameStar, elméletileg összehoztunk egy GameStar versus Pulitron livestreamet, ahol így nem titok, így azt hiszem elmondhatom, hogy én jeleztem nekik, hogy én nem erőltetném annyira ezt a GameStar versus Pulitron dolgot, mert hogy nem tudom, hogy a pulitronosok mennyit játszottak a játékkal, és hogy nem sejtem, hogy a GameStarosok mennyit játszottak a játékkal, és ez a két szám, ez nem feltétlenül egyezik. Vagy áll közel egymáshoz. Vagy... Inkább egymás abszolút értékei lehetnének. Illetve azt is tudom, hogy van olyan, aki úgy kinda játszott vele, de konzolon, tehát az teljesen mindegy igazából. Úgyhogy a végeredménye az volt, hogy nagyjából egy olyan órán keresztül erőltettük ezt a Pulitron versus GameStar vonalat. Ez idő alatt a GameStar nem nagyon jött ki a spam pozícióról. A jobb játékosaik, a gyakorlottabb játékosaik jutottak ki néha a bázisukról ténylegesen. Aztán próbáltunk trükközni azzal, hogy így kreatív, tehát hogy beraktuk a játékot, hogy cserélgesse a hírókat. Ez sem hozta meg a kívánt eredményt, mert igazából csak azt értük el, hogy elvették azt az egyetlen egy hírót is, amit esetleg tudott játszani a dominózus karakterjátékosunk. Úgyhogy ez sem volt az igazi, és aztán a végén elkezdtünk a csapatot balanszolni, ez sem volt nagyon jó, és amikor a játékra bíztuk a balanszt, akkor lett jó. Tehát, hogy játszottunk egy meccset, és aztán összedobálta a csapatokat újra, mert hogy ugye lehet custom game-et indítani, és igazából voltunk 12-en. Tehát, hogy jöttek a GameStar-tól hatan, a GameStar versus Pulitron streamben a Pulitrontól egy ember. és nekem még jöttek így barátaim, meg ilyenek. Most elkezdtem letölteni a játékot, hogyha még van open beta. Hogy nem akarok semmit offolni, de 9-kor úgy lőjük le ezt a streamet, mint a húzat, ugyanis megyek. Én is megyek overwatchhoz, de most elkezdtem. Akkor majd megyünk együtt overwatchhozni. Megyünk együtt overwatchhozni. Mindenféleképpen, szóval elég nagy fan volt. Igen, azzal játszottam nagyon-nagyon sokat. Megvásároltam a Gang Beasts-et, hozzá se nyúltam, úgyhogy fel is emelkedhetünk, illetve Hitmeneztem is. Oh. Igen, azt láttam, hogy írtad, hogy nagyon jó volt az a második epizód. Én még azóta se kezdtem el az első epizódot, úgyhogy hallgatlak. Valószínűleg nem volt annyira nagyon jó az a második epizód, ha csak így általános Hitman szemmel nézve, hogy lehet, hogy igen, nem tudom. Én most játszottam szerintem először úgy a Hitment, hogy nem azon gondolkoztam, hogy egyáltalán a játékmechanikák micsodák, hanem ténylegesen azon, hogy hogyan kéne ezt megoldani. Tehát tudod, én fölmentem az emeletre, és akkor találtam egy helyet, ahova rendszeresen odáll az egyik célpontunk, és ott telefonál, és akkor láttam, hogy ott van egy hosszabbító, meg van mellette egy locsolócső, és akkor így, és akkor én nagyjából így hitmenezek egyébként, hogy bekattam valami, és akkor azt meg akarom csinálni. És akkor hiába írják csetten a 20 millió más megoldást, egyszerűen nem érdekel, mert azt meg akarom csinálni. Az első részben ugye ez volt a megmérgezed az italát, és amikor a WC-be megy hányni, akkor megfojtod. Ezt mesélted, ez jó. Ugye ez volt az, amire így rárepültem, és akkor így ezt így mindenféleképpen tartani akartam. Ebben a Hitmanben ez az volt, hogy az egyik csávót úgy akartam megölni, hogy virágot viszek az anya sírjára, és amikor megy meglátogatni, akkor megfojtom. Ez megtörtént. Kedves. A másik emberben úgy akartam megölni, hogy... most akarom a virágot, és aztán elbújok a ládába. Elmintem, hogy mi látunk Jézusom. A színmet. És aztán elbújok a ládába, és nagyon sokáig várok, hogy megérkezzen, és azt hittem, nem jön soha. Na mindegy. És a másik embert meg úgy akartam ugye megölni, hogy kinyitom azt a slagot, lesz egy víztócsa, és az áram megcsapja. Igen, de ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy írta, hogy csavarhúzó kell hozzá, hogy azt ott így kibontsam. Mondom, hogy akkor szerzek csavarhúzót, ezen nem múlik. El is sétáltam a világ másik felére, ott nem volt csavarhúzó, de ott volt ilyen szerelős emberke, meg minden. Azt hittem, hogy ott lesz csavarhúzó. Kiderült, hogy egy szobával arra volt a csavarhúzó, tehát hogy elég húzá volt. És akkor tudjátok, így összehekkeltem a dolgot, és elbújtam, hogy megvárjam, hogy a csaj majd belesik a csapdába. És erre előkerült két random őr, akik eddig soha életükben nem mozdultak meg feleslegesen, és belesétált az egyik a csapdámba, és meghalt. Állok, hogy nem mondod, annyi melón van benne, most komolyan, belesétálsz, meghalsz, megjavítják, és izé. És nem javítják meg, csak lekapcsolták a hosszabbítót, úgyhogy visszasétáltam, és visszakapcsoltam a hosszabbítót. De még a vizet se zártam. Így a pokoli szomszédok mesterséges intelligenciát osszátok kettővel. És nagyjából ez így a szituáció ebben a játékban. És az a vicces, hogy megcsináltam így, végig trükköztem, mit tudom én, és végig azon gondolkoztam, hogy tök jó, hogy ezt így megcsinálom, de valószínűleg sokkal egyszerűbb lenne végig gyalogolni, és mindenkit agyon lőni. Ez biztos sokkal egyszerűbb lenne, de úgy nem fel annyira a játék. Igen, viszont fel annyi idő alatt. Tény, hogy nem fal annyira, most mennek ki az őrök. Aha, de ez nagyon beteg, hogy ennyi mindent lehet benne csinálni. Nagyon és egyébként van egy csomó opció, amiről én még nem tudok. Tehát, hogy itt is találtam podcast mérget, valamit meg lehetett volna mérget. Nem találtam meg, hogy mikor esznek. És emiatt nem. Meg aztán volt egy, ugye meg kell tölni két embert, és megsemmisíteni egy vírust. Tehát meg kellett konkrétan semmisíteni egy vírust, ami a lent a ház alatt van egy ilyen barlangrendszer, és abban van egy labor, és abban volt a vírus. És oké, megsemmisítjük a vírus. De hogy megyek le? Ugye mindegyik ajtó ilyen kódkártyás. És akkor írták a cseten, hogy a csajnál van a kódkártya. Mondom, nem már úgy öltem meg a csajt, hogy ott se voltam, mert hogy belesétál már a víztócsába. Mondom, nem baj, visszamegyek, hát ha még ott van a hullája, meg ilyesmi. Nincs ott a hullája, de a kártya igen. A kártyát így eldobta, amikor meghalt, és ott hagyta. De hogy ezt így ott hagyták. Úgyhogy oda sétáltam, hogy észrevétlenül felvettem a kártyát a földről, és visszasétáltam, és lementem a csapdával. De tök jó volt. És aztán így néha vannak így a játékban ilyen kattanásaim, amikor így agyonlövök mindenkit, majd betöltök egy mentett állást előtte. Tehát, hogy nem tudom, hogy shotgunnal sétáltam, és ha valaki észrevett, aki fogtam, nagyon lőttem ott a környéken mindenkit, és aztán újra töltöttem a játékot. Vagy... Tök jó, legalább stressz levezted belőle. Nagyon élvezem, nem tudom, hogy okosabbak-e ezek az idióták, mint az eddigi játékokban, szerintem nem, amúgy, mert nem hiába nem sétálnak be ilyen titkos ügynökök majdnem mindenhova. Tehát, hogyha nem tökéletesen retardált a biztonsági tímed, akkor nem fog egy emberke csak úgy jobbra-balra besétálni, és feltűnésmentesen össze-vissza sétálgatni, és random embereket megölni, mert a ruhájuk, és aztán rájönni, hogy sajnos nőt öltem meg, és az ő ruháját nem lehet elvenni. Ez előfordult párszor. Lehet, hogy megöltem pár nőt feleslegesen a játékban, de nem baj igazából, én tökre élveztem. Még mindig nem értem, miért kell epizódokra bontani, de legyen, ez az időn. Teljességgel indokolatlan ez az epizódikusság. És ez is folyamatosan jön ki? Hát így a folyamatosan ilyen, így havonta, vagy nem tudom, hetente jön ki, és egy epizód az alapvetően nem hosszú. Mert hogyha ki akarod maxolni, és tudod, mindent meg akarsz szerezni, minden módszert meg akarsz találni, akkor hosszú. Tehát akkor hosszú. Aha. Én engem személy szerint nem hiszem, hogy szórakoztatna most az, hogy most ne az elektromos módon öld meg. Igen, hanem lehet, hogy van benne 10 féle mód, de az azért izgalmas, mert hogyha eljutsz oda, akkor látod, hogy mennyi féle lehetőség van, de nem hiszem, hogy kipróbálna az összeset. Én nem, de biztos, hogy van egyébként olyan kategória játékos, aki tényleg úgy akarja megcsinálni, hogy ilyen teljesen lehetőséget. Én olyan hardcore Hitman fanként nyilatkozom, aki eddig az összes részen sokat játszott, és többször is kivitte több pályáját mindegyik résznek, csak azért, mert fun, csak azért, mert hogy többféleképpen meg tudjam ezt csinálni, és én egyszerűen ettől az epizódikusságtól olyan szinten kiábrándultam ebből az új Hitmanből, hogy az is lehet, hogy egészen decemberig, vagy novemberig, amíg ugye kijön az utolsó felvonás, és hozzá se lesz kedvem nézni. Ettől függetlenül csak az első epizód van meg, és már ahhoz se valahogy, arra se visz rá a lélek, hogy játsszak vele. Nem tudom, nagyon kíváncsi leszek majd a végeredményre, hogy ez az epizódikusság vajon mennyire jött be a Square Enixnek, illetve magának a játéknak. Érzésem szerint nem nagyon, mert ha most magunk között szólva, a Hitman az egyetlen játék. Ha a Hitman lenne az egyetlen játékom, amivel aktuálisan játszani tudnék, akkor így megvan egy epizód, kiviszem párszor, ugye a különböző achievementeket, egyéb dolgokat, és utána mi van? várok 3-4 hetet, hogy folytassam a következő pályával? Igen. Az a helyzet egyébként, ez nekem nem adja. Amekkora, tehát hogyha nem unlimited játékidővel rendelkezel, amekkora játszóterek ezek a pályák egyesével, az alapján, ahogy látom, nem az alapján, hogy most ténylegesen bejártam volna az egészet, mert mondom, én egy végigjátszást csináltam meg. Rögtön a legelső adandó alkalommal, hogy elütöttek a virágos csávók egy biciklist, és mindegy, elvettem tők a ruhát, és behoztam a virágot én. Tehát a legelső adandó alkalommal bejöttem, de hogy én szerintem azok a területek, amikre most például rálátunk, itt a ház mellett, azok is bejárhatók, tehát hogy valószínűleg egyébként el lehet vele lenni, ha ténylegesen ki akarsz maxolni, és mint ilyen, amúgy én tökre el tudom képzelni azt az ominózus célcsoportot, akit zavarna az, hogy akinek elterelni a figyelmét a játék azzal, hogy tovább mehet, és nem használ neki egyébként, pedig amúgy élvezi azt, hogy újra és újra megcsinálja. Egyébként most, ahogy beszélgetünk a játékról, nagyon elgondolkoztam azon, hogy nagyon érdekel, mit lehet ezzel a patkányméreggel csinálni, úgyhogy lehet. Viszont egy kis agyonverek mindenkit egy patkány méreggel. Szerintem várd meg, ameddig kijön, mert akkor meg lehet venni egybe, de nem tudom járni. Ja, mert külön kell megvenni az epizódok? Az? Igen. Jelenleg az epizódok külön. Várjál, nekem van erről egy e-mailem valahol. Inbox. Úgy van, hogy van egy kezdő epizód 12 euróért, abban benne van a tutoriál rész, ami két pálya vagy három, plusz az első párizsi felvonás, és utána epizódonként, ami nagyjából havonta esedékes, jönnek ki az újabb pályák. Összesen azt hiszem 6 vagy 7 pálya lesz az egész játékban, abban benne van az első párizsi pálya 50 euró. Igen, és 50 euró a végösszeg, de hogyha epizódonként külön-külön vásárolod meg, akkor 60-at fizetsz érte. Úgyhogy így lelke rajta mindenkinek. Nem, nekem ez nem annyira szimpatikus. Mennyi idő, mire mind az összes epizód kijön? November vagy december. Október-november tájék. Egy pillanat. Az előbb itt volt a kezemben ez az e-mail. Pedig ez az az e-mail egyébként, amit most nézegetek. Áprilisban nem, kezdődik, kezdődött. Gábor, Tesco-t, Hitman. Április, január, február, március, április, áprilisban október. Sapienza, május Marrakesh, az év hátralévő része köz. Akkor október, hogyha havonta jön. Meg Amerika. És dobozos kiadás, erről a dobozos kiadás, Róla pedig nem írsz dátumot, pedig tudom, hogy valahol írtál dátumot. Hát akkor majd akkor próbálom ki, hogyha kijött az egész. Lehet akkor egyébként jobban jársz, és érdemes ezt kiböjtölni, mert akkor az élmény maga sokkal intaktabb. De az a review guide-ban van benne, megkeresem a review guide-ot, nyilván nagyon fontos. Hát mindegy, én minden esetre saját magamon lepődtem meg, és sajnálom, hogy nem lelkesedem jobban a játékért, de valahogy ez nekem nem adja ez az epizodikus darabolás. Tehát van egy március 11-i release date, akkor van az intro pack, ami a prológ és Párizs. A prológ ugye a tutorial Párizs, az Párizs. Az $15. Van a following locations, az összes, tehát ami jön, az darabonként $10. Van egy upgrade pack, az $50, és van egy full experience, az meg $60. Uh-huh. Ami nyilvánvalóan Magyarországon... És akkor $5-ral több csak. A... Egy kifejezetten elegánsan... vett matematikai képlet alapján 60 euró. Így van. Minek fáradjunk az összegek átváltásával. De egyébként most már a dollár meg az euró majdnem ugyanannyit ér egyébként. 20 forint, hát 20 forint körül van a különbség. Hát ez... Pár évvel ezelőtt még kevés. Azért durvább volt a különbség, most már elég szépen közelít egymáshoz a két valuta, úgyhogy... És ez a videójátékok árában is szépen megmutatkozik egyébként. 315 forint jelenleg 1 euró. Olyan sok, akkor viszont is 2,80 körül van a dollár. Úgyhogy akkor 35 különbség, az viszont sok azért. Ami ugye 1,1314 1 USD in huff, az 277. Tehát azért ez barátok között is 40 forint különbség ugye dolláronként, ami $60 esetében 60-szor. 40. 2400. Szóval, nem minden. Hát azért az is pénz, tehát ha mi belegondolsz, hogyha most már minden játék már adott rend, hogy így váltanak, az minden játék esetében 1000-2000-3000 forint, az nem mindegy. Így van. Na mindegy, szóval fan volt, csak nem értem, miért epizódikus. Bár egyébként, tehát, hogy lényegesen többször szerepel a csatornámon, mintha nem lenne epizódikus, ez is teljesen igaz, mert hogy ugye most előveszem az epizódokat külön-külön, és gyakorlatilag egyébként azon gondolkoztam, hogy így végül is végig fogom játszani a játékot. Tehát hívhatnám végigjátszásnak is. Csak egy ilyen rendkívül lassú végigjátszás. Bár egyébként nem lassabb, mint a StarCraft 2 végigjátszásom volt, de majdnem. Mesterségesen elnyújtott végigjátszás. Mesterségesen nem általam elnyújtott végigjátszás. Igen. Egyébként a Square Enixnek ez a darabolási mániája mostanság elég sok játékuknál vissza fog köszönni. A Final Fantasy 7 remake-et is darabolják. Ott igen, valamilyen szinten még el tudom fogadni, de a nosztalgia élmény lehet, hogy mást fog majd velem később mondatni. Illetve a Deus Ex Mankind Divided is majdnem divided lett, de aztán azt egybeadják ki, hála a jó Istennek. Egyébként én abszolút meg tudom érteni abban a szempontból, hogy annyi nagy nevű játék jön ki folyamatosan, hogy kijön, mindenki játszik vele, és két hét múlva tulajdonképpen senkit nem érdekel már. És ezzel meg az előfordulósok is fenntartják az érdeklődést. Ja, csak aztán ez vissza ne üssön abban, hogy kijön mondjuk a Hitman, pár hétig mindenki azt mondja, jó, Hitman, és akkor kijön pár hét múlva az új epizód, és akkor már így lecsengett ez a Hitman ület, és hogyha nem lángol újra föl, és... Szerintem ez egyébként ez ennél jobb. A StarCraft esetén ez volt a helyzet. Kihozták a Wings of Liberty-t, mindenki átkozottul lelkes volt. StarCraft 2, 12-15 év után újra StarCraft, mekkora Isten királyság, meg mit tudom én. Aztán elkezdett ugye megcsappanni a lelkesedés, az e-sport érában a dominanciája. Dominanciájának fénye is egy kicsit megkopott, mondjuk talán így azt, hogy nem játszik vele senki, és akkor utána meg most, hogy megjött a Legacy of the Void, ilyen meh, tehát igazából már csak becsületből hozta ki a Blizzard, mert hogy amúgy lettek volna nyilván, akik szóvá teszik, hogy nekünk azt mondtátok, lesz még egy játék, de hogy amúgy annyira elhúzták, ugye 2-3 év volt az epizódok között, a részek között, és egyszerűen elvesztette a relevanciáját az egész játék. Mert egyszerűen a StarCraft 2 is egy régi játék mostanra. Úristen, még emlékszem gimiben, amikor Máté így jelezte, hogy sikerült szereznie még a beta tesztből egy hackelt verziót, ahol lehetett AI ellen játszani. Na mindegy, szóval azért ezek az idők elég régen voltak már. Igen, de visszatérve, tehát, hogy egy céges szempontból ugye ez a darabolás, ez több aspektusból is létrejöhet. Ugye ott van az egyértelmű pénzügyi vonzata, ugye ha több részre bontjuk szét a játékot, akkor esetleg azt többen többször veszik meg, és akkor nagyobb lehet a bevétel, el tudjuk adni esetleg így bundle-ként, és akkor fixen megveszik a több részt többen, vagy esetleg elővételi bónuszként, vagy bármi. Tehát van egy ilyen pénzügyi vonzata az egésznek. A másik dolog, hogy lehet, hogy azért darabolnak, mert még nincsen kész a játék, és meg akkor így akarják valahogy igen, egyébként fedezni ez magukat. Egyébként ez is ilyen negatív dolognak hangzik, de ha ennek a végeredménye az, hogy jobban átgondolt missziókat kapunk, igen, jobban kidolgozott területekkel, jobban felépített pályadizájnokkal, akkor azt mondom, hogy yeah, király! De igazából az akár lehet, tehát ez gyakorlatilag release-nek egy formája, hogy a kész játékot darabokba adja ki, hogy közben tudjon dolgozni azért a maradékon. Hát akkor ez nem early access, hanem episodic access, de ugyanúgy az early access egy formája lehetne. Igen, ami érzem, abból a szempontból nem baj, hogyha a végeredmény jó, de akkor miért ne kezdjünk egyből a végeredménnyel, értitek? Tehát akkor várjanak egy kicsit többet az emberek, és akkor meg lesz a jó végeredmény. Azzal viszont egy csomó, nem tudom, emlékeztek a GTA-ra? Ezt ugye nagyon sokat tolták a PC-s GTA-t, olyan sokat tolták, hogy sokan nem hitték, hogy valaha megjelenik a PC-s GTA. Én például totál kiábrándultam a várakozás alatt, és ettől függetlenül a PC-s verzió kassza siker lett, és az egyik legnagyobb eladás. És az a PC-s GTA, és elképesztően jó. És jól lett optimalizálva. Jól van optimalizálva, jól működik a játék, jó a játék, amit mondjuk már lehet, hogy kiderült a konzolokon is. Tehát, hogy én amondó vagyok, hogyha kell nekik idő, kell nekik idő. Hogyha így kell nekik idő, akkor ha tényleg ennek lesz egy jobb játék eredmény, mert ha megnézitek a gazdasági modellt, akkor én ezt nem érzem ilyen átkozott túllehúzásnak, mert úgy értem, hogy nem lesz tőle ilyen, nem az lesz, hogy mit tudom én, mint a Battlefield esetén, hogy a végeredmény simán lehet ilyen 150 euró. Ja. Ugyanannyiba kerül, mint egy másik de, hogy ugyanannyiba pluszos kerül, játék mostanában. Nem lehet tehát... darabos. Igen. Ja, hát... És így is ugyanúgy megvan a lehetőséged, hogy majd később veszed meg egyben, amikor igen, az egész igen. megjelent. Igen. Hát nem, ha videós vagy, hát... bem, de hogy... igen, meg a játékosok zöme az nem arról híres, hogy türelmes és várja. Hanem így minden azonnal én nem, kell. Én nem hallok semmilyen híreket arról, hogy mennyire hőbörögnének azon, hogy nem kaptuk meg az egész Hitment, hanem szép okosan játszódnak a... A létező. Igen, mondjuk én meg arról, de viszont a másik oldalt, ha vesszük, akkor arról se hallok hírt, hogy a Hitman mekkora nagy kasszasiker lett. Ellenben a grafikus kártya AMD-seknek továbbra is érdekes villódzásokat produkál, és valószínűleg ezt nem is fogják tudni javítani állítólag. Én mondjuk ennek nem örülök nekem, mert meg pont AMD-s videókártyám van, és már tapasztaltam a csodálatos stroboszkóp effektet. De ha esetleg a GeForce vagy... De esetleg valaki meg akar dobni egy titánnal, akkor állok elébe, nem zárkózom el. Actually, látom, te nem olvasod a híreket. Milyen Hardware híreket? Fronton. Igen, jó, ott is voltak parák most így a titánnál. Ne, ugye? Nem a titánnal a parák, hanem a GTX 1080. Nak a hírei. Hogy kiadtak egy kártyát, ami erősebb a titánnál, csak 2000 alatt van az ára. Igen. Ugye, Magyarországon 240. De hogy egyébként 700-700 dollárra a Founder verziója, mert hogy valami teljesen új technológia ketyeg benne, és ilyen simán kenterbe veri a titán. Ezt hogy hívják? Mert valami most így rémlik, hogy átfutott. GTX 1080. 1080. Uh-huh. Ja, akkor ezt láttam, csak volt, nem volt nagyon tulajdonítottam neki is nagy jelentőséget. Abszolút megfizetett. Konkrétan ott tartok, hogy pár hónapja előtt új kártyám, hogy már megvan beszélve, kinek fogom eladni. Na ez igen, nem igaz. Jelentkezett érte egy ember, hogy kinek fogom majd eladni, és hogy megveszem veszek az újját. Mert hogy volt, egyszerűen erősebb, mint a TI. Igen, volt egy ilyen grafikon, ahogy így performance-ban mentek felfele a... Performance ár grafikon volt a kártyákról. És a titán volt a vége, a 1080 meg így felugrott utána. És a 1080 az meg ugye árban körülbelül a fele a titánnak. Igen. Egyébként igen, tehát ez körülbelül az egy félmilliós kártya. És hogy így ott van fölötte performance-a. Nyilvánvalóan én is hazudhatok bármit a videókártyám performance-áról, de hogy nekik nem annyira érdekük, mert hogy valószínűleg meg fogják venni az emberek, és rá fognak jönni, hogyha nem. 600 dollár a normál verzió. 600 dollár egy olyan kártyáért, ami elméletileg simán veri a titánt, és ott van ugye ennek a kis testvére a 1070, ami szintén, tehát ami még olcsóbb is valamennyivel, nem olcsóbb, mint a 1080, de hogy elméletileg még az is veri a titánt. Az szép, de ezek már 4K 60 FPS, meg ilyeneket bírnak, nem? Ezek már ezek nagyon... Ja, lehet, hogy már 120-at is, ja, tehát... A TI meg ezek elmettek már 4K 60 FPS. Jó, mondjuk azért az... Kind, nem, azért a 4K 60 FPS az brutál, igen. Volt jelenleg. A elmettek a 1080, az kényelmesen erősebb, mint két darab 980. Még nem olyan rossz. Ami ugye nem összeadódik, tehát azért az is igen, fontos, igen. Hogy amikor... Olyan 1-6 körül van. Igen, amikor összekötünk két videókártyát, ez nem adódik össze. Na mindegy, szóval ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Ennek ellenére a processzort és alaplapot kell cserélnem. Szóval ez egy másik kérdés, de majd utána nekifekszünk ennek a témának is. Egyébként még így a játékok aktualitásához, és hogy mennyi idő alatt feledkezünk el egy új játékról. A Blizzard volt az pont, aki ezt a it's done when it's done mondást meghonosította, és a Blizzard az, aki érdekes módon általában úgy időzíti a különböző játék megjelenéseit, vagy promóciós anyagait, vagy update-jeit, hogy azok pont, hogy a konkurens játékoknak valamilyen épp kijövetelével van így nagyon szoros együttállásban. Most erre a legutóbbi és legjobb példa szerintem a Battleborn. Szerintem az fordítva történt. Így most jelent meg a Battleborn. Próbálták ráigazítani a lehető leginkább az könnyen óvert. Lehet. Legyen valami közönség. Nem. Nincs közönség ennek. Tudom, de... sajnos. A Battlebornról konkrétan egy indexes cikket láttam, tehát indexes cikk arról, hogy a legjobb játék, amivel valószínűleg nem fog játszani senki ilyen így van. Címmel. Így van. Ez... És egyébként egy tök jó játék, és valószínűleg nem fog játszani senki. Szóval kemény dolog ez, hogy mennyi idő alatt feledkezünk el a játékokról a megjelenések után. És ez a 2-3 hetes megjelenés utáni intervallum, ez nem vicc. Tehát ez tényleg a játék életciklusában egy nagyon fontos dolog. A triplás játékoknál ez így működik. Kivétel, hogyha tényleg egy olyan kassza sikerről van szó, mint mondjuk a Stardew Valley, vagy a Factorio, meg ilyen hasonlók, vagy Ark Survival World, amik tényleg hónapokon keresztül vezetik az eladási listákat, mert jó. Egyébként a Blizzard is done when it's done mondása annyira igaz, amennyire valami igaz lehet. Rendeztünk GameStar-on, meg a Game Channel-on, tehát itt-ott Legion beta kulcs giveaway-t. Uh-huh. Tehát, hogy ténylegesen giveaway-eltünk egy halom kulcsot, aminek a teljes promóciós cuccnak a lejárta után írtak rám egy nappal, hogy el ne indítsam. Olvasgattam, hogy a csávó e-mailt, és szerintem te idióta vagy, de mindegy. Mindegy, egy tök rendes rác, mert hogy egyszerűen nincs olyan állapotban a béta, hogy el akarják indítani, és nem indítják el, kész. Tehát, hogy nem az, hogy nekünk nem adták oda a kulcsokat, de egyébként a világon mindenki bétázik már. Tehát nem azok, akik szigorúan az alfa, alfa, vagy csak az újságíróknak és szakembereknek nyitott béta, Friends and Family, bétában voltak aktívak, ők nekik esetleg lehet, hogy elérhető, de egyszerűen nem nyitották meg a nagy közönség előtt, mert nem érzik úgy. És hogy lassan, több mint egy hónapja. Igen, mert több, vannak videósok, akik még alfát is kaptak az ilyen nagy videósok, és ők tolnak egy csomót, és mindig csinálják az ilyen update-eket, hogy mi az, amit változtatnak, meg mi az, ami nincs kész, és ezt tökre el tudom hinni egyébként, hogy a nagy közönségnek még nem adják ki. De legalább tudják, igen. És dolgoznak rajta, és egyszerűen írt egy e-mailt, hogy hát akkor most egy kicsit húzzuk be a kéziféket, és így, jó, akkor lehet, hogy nem kellett egy hónapra előre elkezdeni szervezni, de ti tudjátok. Az a lényeg, hogy majd küldjétek, ha van. Tehát, hogy ők azért szerintem még mindig így állnak a dologhoz, viszont nyilvánvalóan ebből kifolyólag figyelik azt is, hogy mikor kell elkezdeni egy projektet. Tehát, hogy itt így van, hát most már adtak release date-et, úgyhogy most már tudniuk kell, hogy áll a helyzet. Augusztus 31, vagy 30, hány napos az augusztus. Ezzel a lendülettel visszaveszik azt a release date-et, hogyha nem tudnak előtte egy korrekt beta fázist összehozni, akkor nem. Igen, tehát a mostani kiegészítés azért lett akkor a bukás, mert nem, tehát hogy konkrétan a beta fázisban nem volt olyan feedback, amiből dolgoztak, hanem meg egy csomó olyan dolgot, azt mesélték, ugye a nagy videósok mindig tesztelgetnek, és egy csomószor elmondják, hogy ők leteszteltek mindent a bétában, rohadt jó volt, és mindenféle player feedback, meg ilyenek nélkül egy csomó dolgot megváltoztattak, amit beraktak a játékba, és végül az rontott el, ami még a bétában jó volt. De most... Hát ez legalább... sajnos, igen. Most úgy látszik, hogy dolgoznak rá komolyan, úgyhogy kíváncsi leszek. Jött egy komment, ami szerintem is egy nagyon-nagyon király kérdés, nem tudom, hogy ti figyelitek-e, de hogy láttátok-e egy a Call of Duty-nak a trailerét, és kettő a Battlefield-nek a trailerét láttátok-e? Ne, a trailereket nem, de most rá tudok nézni gyorsan. Battlefield-ét nem láttam. De a Battlefield-éről beszéltünk a múlt héten? Az nem. A Call of Duty volt, nem? Az a COD volt. Akkor azt néztem. A BF az ezen a héten. Ez már a 12. COD, vagy hogy? Igen, nem, ez nem is azt számít igazából, hogy hanyadik COD. Az számít, hogy a DICE emberei fogták és bevágták a Call of Duty-t a sarokba zokogni. De úgy bevágták, hogy öröm nézni. Tehát, hogy ugye nagyon sírnak a játékosok, hogy szeretnének visszatérni a régi háborúhoz. Én ugye erre mondtam, hogy azért ennek technikai nehézségei vannak, mert bizonyos játékmechanikákat nagyon nehéz megcsinálni az első világháború, vagy a másodikban. Ugye az első világháború az alapvetően teljesen érintetlen az FPS piacon, majdnem teljesen érintetlen. A Battlefield bevállalta. Az egy rohadt nagy léghajó. Az egy léghajó. Ez nagyon állat. Ez elég epi. A négyre nem. Puskát a népnek. A négyre nem ruháztam be, de ez nagyon jól néz ki. Az a helyzet, hogy én nem szeretem a Battlefield-eket. Én ezt teljesen nyíltan vállalom, nekem nagyon nagyok a Battlefield-ek, nagyon-nagyon lassúak a meccsek, nagyon-nagyon sokat szaladok azért, hogy lelőjön azonnal egy mesterlövész, amit a területre érek. Elő nem rendeltem, mert játékot nem rendelek elő. Kivétel a No Man's Sky. Azt elképzelhető, hogy egy kicsit előrendeltem. Hoppá. De csak egy. Az a háttered? Nem, az a Battlefield, mert ez a No Man's Sky-om előrendelve. Tehát, hogy de a beta tesztre már jelentkeztem. És nem az, hogy az utolsó pillanatban szerzek majd kulcsot, mint ahogy mindig az összes beta tesztre szerzek majd valahonnan kulcsot, hanem konkrétan láttam az e-mail címemet, szépen meglegyen minden egyes lehetőségük, hogy engem kisorsoljanak, és mehessék gyalogsági elsóval agyonverni a többi embert, miközben a megfelelő pillanatban gázmaszkot próbálok húzni az arcomra, amit amit lehet leveszek, mert túlzottan keveset látok. Tényleg első világháború, állóháborúk, frontárok. Nem volt nagy falság. Mustárgáz. Igen. Zeppelin kemény volt. Lovakkardok. Te jó Isten. Nagyon kíváncsi vagyok rá. És tényleg az van egyébként, hogy ugye viccelődtem azzal a múlt héten, hogy a Call of Duty trailer alatt, ami egyébként azóta a top deck dislike lájkoltabb videók közébe került. Nagyon, nagyon. Nem tudom, hogy a dislike annak szól, hogy hozzákötötték ugye a Modern Warfare újra mastered kiadását ahhoz, hogy vedd meg a legújabb Call of Duty-t, vagy pedig eredetilyen a témának is, mármint hogy ez a Future Perfect, ugye jövőben játszódó Call of Duty, de nagyon durva dislike arány kapott. 250 ezer like és 1 millió 200 ezer dislike, az nagyon csúnya. Olyan szürke lézerkardot csináltak. Igen. Mondjuk kicsit régebb óta is van egyébként a videó. Tényleg az a helyzet, hogy nekiállt egy halomvideós és kampányt indított a dolog ellen, de itt volt az ideje. Itt volt az ideje. Tehát a Call of Duty egy rendkívül jó franchise volt. Tíz éve. És azóta évente hoznak ki belőle egy játékot, amik nem vagy csak nagyon kevésben, és esetleg rossz irányba változnak. Igen, pont ma néztem a Jim Sterlingnek a legújabb videóját, ahol szintén ezt a Call of Duty szindrómát elemezgette, és igazándiból ő is azt mondta, hogy a Call of Duty már annyira, de annyira lerágott és unalmas csonttá változott, hogy még felháborodni sincs kedve, mert már annyira nem érdekli, hogy még felháborodni sincs érdekében. Egyébként ez tök vicces, nekem az Advanced Warfare tetszett, nem a single player, a multiplayer, nekem nagyon-nagyon tetszett a mechanikája, ahogy ugráltunk, ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon gyors mozgás volt. Én ezt tökre szerettem. Ami azt jelenti, hogy játszottam vele akár majd 5 órát multiplayerben. De hogy ugye ez egy 60 eurós játék azért, hogy majd 5 órát játszak, és aztán azt mondjam, hogy egyébként ez az a kod, amit még szeretek is. Nem, hogy így, na mindegy. Én tényleg azt várom, hogy vajon most ez a hullám, ez átcsap egy ilyen nem vásárlási hullámba. Mert hogy most ez így tök jó, hogy itt így arcoskodnak, hogy dislike, meg negatív komment, meg... Ja, de úgy is megveszed paraszt, mert ismerünk téged. Meg van az a hozzáállás. Az a kif, ahol van a Battlefield trailerben az a jelenet, ahol ásóval agyoncsapja az egyik, igen, ember a másikat gyalogság. Na, hogy a... hogy oda be van rakva az Infinite Warfare-nek a logója. Az ásóval nagyon csapott kis karakter helyére. Tehát, hogy... Az Insider nem. Program a bétára való jelentkezés? Vagy igen, van valami külön? Az. Vagy én se jelentkeztem a bétára. Én azt nézem, hogy más nem találtam, úgyhogy na mindegy, szóval jelentkeztem. Én erről kaptam e-mailt, jelentkez bétára. Ja. Szóval értitek. Kaptam visszaigazolást, úgyhogy valamit csak jól csináltam. Illetve én most hallottam, hogy az EA nem lesz kint E3-on. Ja, most külön rendezvényt szerveznek. Ja, de ők is így, úgy, mint a... Úristen, mi volt az? PC mi volt az Gaming E3? Show. PC Gaming Show, igen. De az ugye... az E3 része volt, csak a végén külön egy ilyen kis talk show, ami igazándiból semmi másról nem szólt, mint egy nagy repeat-tje volt az egész E3 részének. Igen. Úristen, volt szerencsém azt végignézni. Fan volt. De ugyanabban az időpontban lesz ugyanott? Nem, ha jól tudom, az E3 az júni 14-15-16, és akkor ez kedszerda csütörtök, vagy valahogy így, és ez meg a hétvégén lesz az IE-nek, de ebben nem vagyok még 100%. 14-16 az E3 és EA Show. Egyébként hatalmas része volt az E3-nak az EA is. Tehát, hogy azért az szignifikáns mérő. Hát az E3 általában úgy szokott kinézni, hogy Microsoft, Sony a PlayStation-nel, EA, Ubisoft. A Ubisoftnak nagyon jó kis műsorai vannak egyébként, azt így szoktam szeretni, és a Nintendo még külön, és ehhez még hozzácsapódott most ez a PC Gaming Show, most akkor, ja, és az EA, tehát ez a hét szokott általában szerepelni, na most tudtam, a tavaly a Square Enixnek is volt ugye egy külön kis műsora, ahol számomra nagyon jó kis dolgokat mutattak be, de igen, tehát ilyen 7-8 nagy cég külön-külön. Most lehet, hogy az EA akkor lecsatlakozik erről az egészről. Ahogy most olvasom, ilyen fun play irányba akarják eltolni, mert ugye az E3 az szakma. Tehát, hogy ott a fanok közül nagyon-nagyon kevesen jutnak be ténylegesen a dologra. Hú, nem is tudom, talán az EA volt az, aki az E3-as sajtó, tehát az lényegében a sajtónak van az EA, és ott ilyen preorderes, előrendelős spotokat kezdett el mutogatni az újságíróknak. Ezt sokan tudom. Akik így álltak, és azon gondolkoztak, hogy ez azt jelenti, hogy nem kapjuk meg, mert akkor lehet, hogy nem fogunk írni róla. Igen, tehát így kicsit furi volt. Na mindegy, egyébként várom. Nem, csak kultúráltan, meg visszafogottan. De várom. Igazából én ezzel végeztem azzal, hogy már mint egy ideje már végeztem azzal. Mivel játszottál? Viki nem játszott semmivel egyáltalán? Nem, ő dolgozott. A Vikinek nagyon fájdalmas és undorító hete volt, és egyáltalán semmilyen játékkal egy percet sem játszott. Ez egy perces néma csönd. Köszönöm igen. Szépen. Nem is aludtam jól emiatt. Ajjaj. Akkor játszottál volna, nem azt. Álmodba gombokat nyomkodtál. Gyere te is overwatchozni este. Amúgy igen. Nem lehet. Nem lehet. Mert... Ja, nincs vége a hétnek, kedv van. Mert holnap reggel megyek egy konferenciára, ahol előadok, és még nincs kész a prezentáció. Meg együtt a miről ezt a kört megnyerted. Kösz, pedig overwatchoznék főleg így, hogy holnap estig tart. Kár. Kár. Viszont meghallgathatjuk, hogy Csonti mivel játszott a héten. Na nézzük. Hát szubdomatikáztam én is. Nem játszottam én se olyan sok mindennel. Subnautikáztam én is egy jót, én mondjuk csaltam, mert nem szoptam végig újra az egész technológiai miskulanciát, hanem egyszerűen bementem a kreatív módba, és akkor ott így minden állokkolva van, örök élet, meg amit akarsz. Ellenben picit rastoztam, és igazándiból rájöttem arra, hogy még megvárom azt a tapasztalati pontos update-et, ami még nem a múlt héten volt, úgyhogy csak egy videóval szolgáltam így a nézőim nagy megrökönyödésére, de szerintem ezzel semmi baj nem lesz, mert tényleg most már a játék akkor lesz izgalmas, hogyha kap valami nagyobb, szignifikánsabb frissítést. Ellenben a játék, amivel nagyon sokat játszottam, az a Stellaris volt, ami lényegében egy galaktikus űrbirodalom menedzsment játék, ahol már a legkisebb pályán is 300 naprendszer fölött kell rendelkeznie az embernek. És akkor én egy ilyen közepes pályát állítottam be 600 csillagrendszerrel magamnak. Na most nekem ez a játék valami eszméletlenül módon tetszett. Egy olyan 12 órát toltam bele így az első hét alatt, így iszonyat részletes. Tehát kezdve attól, hogy hogyan rakod össze a kezdő fajodat, hogy annak milyen legyen egyáltalán a faja, tehát hogy többfajta faj van benne, vannak emlősök, és akkor ott van az ember, de sok ilyen kiserszényestől kezdve majmokon át minden, amit el tudsz képzelni, akkor vannak hüllőtípusúak, madártípusúak, és akkor most jön így az elborultabb része, vannak hogy hívják ezeket? A csigák azok milyen kaszba sorolhatóak? A csigafélék. Puha testű. Puha, ezt a szót kerestem. Puha testűek, rovarok és gombák. Ó, az menő. Gomba emberek, és hát én naná, hogy gombákkal vagyok akkor. És akkor szépen elneveztem az anyabolygómat Ásókának, meg ilyen hasonló történet. És utána, tehát beállítottad, hogy milyen legyen a hajóknak a dizájnja, és moddolható lesz az egész játék, tehát simán elképzelhető az, hogyha a moddereken múlik, hogy ilyen Star Trek-es, Star Wars-os, vagy mit tudom én, csillagkapus dizájnú űrflottákkal kergessék egymást a játékosok. Van benne több játékos mód, amiben akár 32 darab játékos vehet részt egyszerre, tehát 32 fajjal lehet benépesíteni a galaxist, és diplomáciai vagy éppen háborús erőfeszítéseket tenni egymáshoz. És az nekem nagyon érdekes volt elsőre, hogy a játék maximalizálja, hogy hány bolygót menedzselhetsz egyszerre saját magad, és ez 5 alapesetben, plusz-minusz pár, hogyha így talentbe, így a fajodnak a képességeivel ezt megváltoztatod. És utána az összes többi bolygódat úgynevezett ilyen önirányító, önmenedzselő szektorokba lehet sorolni. És ezek a szektorok utána, hát igazániból csak azt adod meg, hogy a szektornak mit legyenek így az alap funkciói, hogy inkább a hadügyre fókuszáljon, vagy inkább a nyersanyag maximalizálásra, vagy más dolgokra, és onnantól kezdve neked nincs dolgod velük. Tehát az elején a játék ilyen kis mikromanagementre épül, tehát így megmondod, hogy ez a hajó menjen oda, kutassa föl azt a bolygót, flottád menjen amoda, verje le azt az ellenséges fajt, vagy a kalózokat, és akkor így, ahogy növekszik a birodalmad, szép lassan átcsap az egész egy ilyen masszív stratégiai menedzsment játékba, és te csak a nagyon high level döntéseket hozod meg. És közben az egész pedig olyan változatos, tehát így nekem legjobban ez így a különböző naprendszereknél jött elő, tehát vannak benne olyan napok, amik vörös óriások, vannak olyanok, fehér törpék, mindenféle típusú csillagok, vannak benne pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak, és ezek csak a csillagok, akkor a különféle bolygótípusok, aszteroidák, üstökösök, és így atya úristen mondom, és így annyira játszatja magát a játék, legalábbis így számomra. Az egyetlen dolog, hogy meredek a tanulási görbéje, tehát hogy jó pár óra kell, amíg az ember átlátja, viszont a tutoriál része az nagyon emberbaráti. Tehát végig van egy ilyen narrált tutoriál robot, aki így mondja neked a dolgokat, tehát az nekem tetszett, mert őszintén szóval, ha ezt mind olvasgatni kéne, akkor az úgy nagyon nagyon ember próbáló lett volna, de úgy, hogy így folyamatosan mondja nekem egy robot, hogyha bármire rákattintok, hogy ez, és ezt csinálja, és erre lesz jó, az úgy nagyon-nagyon sokat segített nekem így a játéknak így az elsajátításában. Az a helyzet, hogy én ma végignéztem a mutató videódat. Ja, hát így próbáltam így kicsit én gyorsabbra fogni, és 51 percesre sikerült. Nem szoktam, igen. Nem, jó, nem úgy néztem végig, itt nyilván csak a második monitorom ment. Tehát nem figyeltem minden egyes szavadra, mondjuk így, de nekem nagyon megtetszett a játék, viszont nem vagyok benne biztos, hogy videó tartalomként, úgyhogy gondolkozom azon, hogy lehet, hogy meg kéne venni, mert akkor nem kell tartalmat. Elég jól néz ki egyébként. Igen, és ami nagyon jó, hogy jól néz ki a játék, tehát ezeknél a játékoknál, mint például az Európa Universalis, ami egy hasonló ilyen úgynevezett Grand Strategy műfajt képvisel, tehát ott általában a játékosok különféle paneleket, grafikonokat és hasonló dolgokat nézeget, de itt nagyon szépen néznek ki a különböző ilyen panelek, a naprendszerek, az űrhajók, és így tényleg beleéled magad a játékba. És nem az van, hogy tényleg ilyen unalmas grafikonokat és ilyen kezelőfelületeket kell nézegetned. És az űrcsaták azok pedig eszméletlenül látványosak. Tehát amikor ilyen több száz hajóból álló flották így egymásnak esnek, az valami irdatlan nagy csilladrattával jár. Ráadásul úgy van megcsinálva, hogy attól függően, hogy milyen fegyvereket pakolsz a hajókra, ezek így látványosan megmutatkoznak, hogy ha lézerek vannak rajta, akkor lézersugarak, ha rakéták, akkor azok is mennek, ha plazmaágyuk, ha ilyen elektromos töltés, és még ki tudja, hogy milyen jellegű fegyverek vannak. A bolygókra is tudsz építeni. Ott mondjuk a bolygóknál személy szerint még el tudtam volna képzelni egy szebb megoldást, hogy nézzen ki, de ez már tényleg csak ilyen szőrszálhasogatás a részemről. Az űrhajóknak pedig a dizájnolása az meg totálisan moduláris, tehát te szabod meg, hogy milyen fegyverek legyenek az adott űrhajón, és tényleg csak annyit kell menedzselni, hogy az energiaháztartása rendben legyen az űrhajónak. Tehát, hogyha mondjuk nagyobb, erősebb pajzsokat pakolsz rá, meg deflektorokat, meg lézereket, akkor ahhoz ugye nagyobb generátorok is kellenek, és hát attól függ, hogy milyen hajótípusod van, azért korlátozott a férőhely, de ezt így ügyesen menedzselve így ki tudod maxolni, úgymond a tűzerejét, vagy esetleg bizonyos más fegyvertípusokra akarsz fókuszálni, amik mondjuk így elhárítják az érkező rakétákat, és akkor olyan hajókat is dizájnolsz, és ugyanabból a hajóból akár többfajta különböző szériád is lehet, amiket természetesen el lehet nevezni, tehát simán lehet, hogy így egy ilyen nagyon vegyes flottát összeraksz magadnak, ami nekem nagyon tetszett, sőt, 12 óra játék után sikerült arra rádöbbennem, hogy a nagyobb hajóknak külön lehet így cserélgetni a hajó orrát, törzsét és a hátsó részét. És akkor ez egy picit eltérő dizájnt, és persze felépítést is jelent. Tehát mondjuk az egyik ilyen hajóteste ráfér mondjuk 3 darab kis kaliberű lövedék. Ha azt lecseréled, akkor mondjuk lesz rajta 1 darab hely, de az viszont egy nehéz fegyverzetnek ad majd helyet. És akkor most annyira szeretek az ilyenekkel szórakozni. Igen. Ténylegesen testre szabhatod a flottádat, és így kicsit másként is néznek ki a hajók, és ha most ezt összekötjük azzal, hogy a modderek mit fognak ehhez hozzátenni, akkor atya úristen, tehát így wow. Szóval mindent összevetve le a kalappal, és tényleg ezt talán még a videóban is mondtam, hogy utoljára ilyen élményem egy ilyen csillagflotta menedzsment játékkal kvázi az Imperium Galactica 1-nél volt, amikor így tudtad a hajóidat testre szabni, és ráadásul szép volt a kezelőfelület, meg ahogy így a játékkal interakcióba léptél. Úgyhogy nekem a Stellaris most nagyon bejött, és olyannyira, hogy ha majd most megnézem, hogy ezt a videómat így milyen volt a fogadtatása, hogyha az embereknek nagyon bejönne, akkor lehet, hogy csinálok belőle egy kis gameplayt. Én nagyon félek, hogy ez hogyan lehet így játékkel, mert az helyzet, hogy mire kibontakozik a játék valójában. Lassan. Addigra már így... A paradoxosoknak van egy ilyen végigjátszása, vagy valami olyasmi, valami 31 órás videóból álló szériát kell ezt elképzelni, de én személy szerint így még a megjelenés előtt elég sokat végignéztem belőle, és így tökre szórakoztató volt. Tehát így livestreameltek, ott egy eléggé pöfetávó volt az egyik, a másik pedig, annak is volt valami beszédhibája, de abszolút... Ez politikailag korrekt volt. Igen, de tehát így aranyosak voltak, na. És így tényleg elnézted, hogy ott így mondják, hogy ó, most találtunk egy bolygót, elmegyünk, elküldjük oda a kutatóhajónkat, és akkor ott így megnézik, hogy mi van ott, és akkor közben pedig ott az anyabolygón elkezdünk építeni. Tehát így el lehet vele szöszmötölni. Tehát, hogyha az emberek képesek nézni a Sims-et, hogy valaki éppen WC-t pucol, akkor szerintem ezt is. Vagy e-sportolóknak épít streamer házat. Igen. Nem értem, mire gondoltok. Na, tehát így én azt elállítom. Szekére térni a Sims-hez. Nagy erőkkel tudom ajánlani bárkinek, aki fogékony az ilyen stratégiai műfaj iránt, és tud valamilyen szinten angolul. Nagyjából ennyi. Már megint túl sok játék van, ami tetszik, és játszani kéne. Hát ez időigényes játék. Az mindig egy nagy visszatartó tényező. Na végül is lassan vizsgai időszak, akkor ráérek játszani, úgyhogy. De jó ég. Ez a megfelelő időszak. Ez a következő hónap egyébként ez egy kisebb halál lesz így a hétvégeket tekintve. Hogy? De majd megnézzük. Hát, sok rendezvény, meg... Ja, még meg Play It. Sok dolog. Play It, Hexalan, Real Gamers Lan, ugye, 2 Play It, actually. Ja, nem, az egyik az a következő hónap már. Tehát, hogy még lesz bőven még mit csinálni, úgyhogy jó buli lesz. Viszont én pont azt néztem, hogy így játék megjelenésben kicsit fel lehet majd szusszanni június közepéig, amikor jön a No Man's Sky. Ó, arra is kíváncsi leszek. Meg a We Happy Few. Tényleg, akkor most már így, ha így errefelé terelődött a szó, milyen játékokat vártok így az idén? No Man's Sky! No Man's Sky, Legion. Mi más lesz még? No Man's Sky! Én leginkább a No Man's Sky-t egyébként. Az helyzet, hogy mostanában nem tudom én, ez ilyen furcsán fog hangozni, de leálltam azzal, hogy figyelgessem, hogy majd mik jönnek. Jó, nyilván Battlefield, most már elkezdtem várni, de hogy így leálltam azzal, hogy figyelgessem, ténylegesen mik jönnek, és amikor így jön valami, akkor így, ez mi király, szerezzük már be, és akkor értitek. És akkor beszélsz. A Battlefield mikor jön? Hát gondolom soká. Igen. Nem vagyok benne biztos, hogy van még neki. Van neki DC-je. De ha a beta is jó lesz, azt is szívesen kipróbálnám. A beta, de annak sincs konkrét időpontja szerintem. Azt mondják, hogy október 21. Az legit. Az abszolút lehet legit. Ez annyira nem, nincs is messze egyébként. Your email sign-up confirmation. Hello. De magyar. Helyes. Nem feltétlenül ilyen játékokkal kapcsolatos dolog, de nagyon-nagyon-nagyon figyeljetek az automatikusan megújuló előfizetéseitekre. Hú, mi történt veled? Mivel kapcsolatban? Mindennel kapcsolatban. Kijöttünk szombaton a moziból, és amikor visszakapcsoltam a telefonomat, akkor két e-mail fogadott, miszerint levontak darabonként 11 000 forintot egy éves megújuló VPN szolgáltatásért, amit tavaly használtam egy hónapig. Júj. És hogy valahol nem pipáltam ki azt, hogy nagyon szeretném, ha megújulnál. És ugye most próbálok ennek a végére járni, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a pénz nem fog visszajönni. Tehát actually azt nem lehet visszaszerezni, mert hogy elvileg ez egy teljesen jogszerű eljárás. A nagyon-nagyon ajánlott ilyen 5 nappal előtt tesz, vagy pár nappal előtte írni egy e-mailt, de nem kötelező. Úgyhogy ez a VPN szolgáltató, akiket én használtam, ugye még a Netflix, mindegy, ez ilyen Netflix kavarásos volt még régebben, meg egy munkával kapcsolatos projekthez használtam. És egyszerűen bennmaradt a dolog, és ugye egy éves accountot vásároltam egy évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy most is egy évre frissített, anélkül, hogy gyakorlatilag egy kényelmes szót szólt volna arról, hogy mi lenne, ha leszednék 22 000-et így a számládról, egyébként egy kényelmes szombat délelőtt, ami egy ilyen teljes varázslat, tehát hogy nem tudom mi az, amit el lehet intézni szombat délelőtt, ők nyilván ezt elintézték, de egyébként ennek volt egy ilyen tök vicces végeredménye, mert hogy ugye ez egy bankkártyás fizetésnek számít, ami azt jelenti, hogy amikor mentem telefonszámlát fizetni, akkor lezárt a bankkártyám a limit miatt, tehát hogy azt meg már ennek köszönhetően nem tudtam kifizetni, és akkor így ültünk így a szolgáltatómnál, és így mindegy, nem is akartuk befizetni, akkor majd befizetjük máskor, és van még 6 napunk, miatt kikapcsolják. Én akkor járok befizetni telefonszámlát, amikor megfenyegetnek azzal, hogy kikapcsolják. Különben nem járok be. Úgyhogy az ilyenekkel nagyon figyeljetek, egyáltalán nincsen levédve. Jogilag a dolog. Tényleg nincs. Tehát, hogy PayPal-on gyakorlatilag majdnem minden pénzedet vissza tudod szerezni, kivétel, hogyha egy éves ező fizetés. Ráadásul egyébként vannak annyira pofátlanok, ami nem tudom, lehet, hogy az én butaságom, de vannak annyira pofátlanok, hogy abban az e-mailben, amiben elküldik nektek a számlát arról, hogy mennyi pénzt vettek le, abban az e-mailben ott a gomb, hogy lemondjátok a további előfizetést. Az király. Mert hogy ők is pontosan tudják, hogy sokan ez alapján fognak rájönni arra, hogy nekik még van egy ilyen. Igen. Egyébként ez egy nagyon mocskos, undorító húzás minden cégtől. A korrektebbek általában oda szokták tenni az ilyen feliratkozás mellé, hogy akarod-e, hogy automatikusan megújuljon, és akkor az bepipál, hatod, egyébként nem újul meg automatikusan, vagy pedig küldenek egy emlékeztetőt, hogy jó ember, le fog járni a szolgáltatásod, és akkor ezektől a jó dolgoktól mind elesel, nem akarsz most meghosszabbítást kérni? És akkor ez is egy nagyon korrekt dolog, abszolút, de ez, hogy automatikusan hosszabbítják meg, ez a legalja már megint a... Igen, de ezt tudod, mert azért, mert egy csomó ember észre se veszi, hogyha pár ezer forint eltűnik havonta a számláiról. Ha olyanokról beszélünk, mint amit most gondolkodom, hogy előfizetek rá, hogy a Google Drive-ba azt hiszem $2, hogy 150 gigám legyen. Szerintem az már nem létezik, vagy létezik az még, mert nekem egyszer küldtek egy e-mailt, hogy megszűnt. Megszűnt az a csomagom, mondjuk nekem 2 dollár 100 giga, vagy valami ilyesmi volt, és azóta van egy terám. De hogy az is ilyen, hogy ilyen, mit tudja, 2000 forint havonta? Igen, és az embereknek fel sem tűnik, elhányok rá mindent. Igen. Tehát fel sem tűnik, hogy az az összeg havonta így leemelődik a számládra. Én egyébként a Netflixre vagyok előfizetve, meg Play Musicra, de a Netflixre is, úgyhogy volt egy teljes hónap, hogy nem használtam. És utána jöttem rá, hogy legalább mondani, használjam már, ha már itt van. És az a baj, hogy akkor is, akkor meg azért használod, mert hogy, na mindegy, szóval ez, nekem ez ilyen teljesen fura kikapcsolatú már, ugye? Igen. Mindenkinek. Káosz, pusztulás. Én visszakapcsoltam. Igen, egy csomó oldalon én azért nem is kezdek el kipróbálni sem egy szolgáltatást, ahol egyből bekéri a bankszámlám bankkártyaadataimat, mert félek tőle, hogy befixálódik, és akkor így persze most itt van ez az e-mail, és persze felkaptam rá a fejemet, mert persze egy nagyobb összeg. De simán el tudom képzelni, hogy lett volna olyan, ami jó, nem azt mondom, hogy ilyen átkozott túl vészes összeg, meg mit tudom én. Csak hogy így, én nem tudom, én így tökre örültem volna, hogy a lakbér, a rezsi, nem meg a telefonszámla, meg az összes ilyen kifizetése után, így marad így valamennyi a kártyán, és akkor így átmegy, hogy akkor mégse, mindegy. nem is akartam igazából. És hogy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen, ez nekem annyira fura, hogy a fogyasztóvédelem így, a fogyasztóvédelem úgy, és közben pedig simán így fogják és bejelentik. És persze én is elkövettem a hibát, hogy a bankkártya, tehát hogy a PayPal-omat, ugye PayPal-omnak engedélyeztem, és a PayPal-omnak pedig engedélyezve van, hogy a bankkártyámról húzhasson pénzt. Ez nagyon-nagyon egyszerű, nagyon gyakran egyébként egyszerűen arra használom, hogy lusta vagyok beírni a bankkártya adataimat, és mit tudom, én inkább így vásárolok. Egyébként a másik nagyon-nagyon veszélyes dolog, amikor megegyezteted valakivel a bankkártya adataidat. A múltkor, azt mondom, amikor a Subnautikát megvettem, akkor volt úgy, hogy jaj, jó, felkelek innen, előkeresem a bankkártyámat, stb. És simán rákatintottam egy megvásárlás, és jött is az e-mail, meg az SMS, és így, wow, pedig én kifejezetten mindig odafigyelek, hogy ne tárolja el senki a bankkártyáimat, mert akkor csak kattingatok, hogy persze megveszem. Így van egyébként. Tehát, hogy abszolút tökre kell figyelni. Én nem tudom, lehet, hogy egyébként a Steam pont tudja a bankkártya adataimat. Én nekem a csak a netpincér tudja. Na, mert gyorsan lehet sok pénzt költeni. A Steam az, igen, megjegyzi a bankkártyát, a PayPal-t is megjegyzi, és itt a PayPal a veszélyesebb, mert ott viszont tényleg egy kattintásra leemelnek. A bankkártyával ott egy viszonylag van egy biztonság. Nem tudja. A biztonságos. A PayPal nem jegyezte meg egyébként a bankkártya adataimat, hál' az égnek. De az biztos, hogy a Steam az megjegyzi ezeket. És a PayPal adataimat is meg. Mindig be kell írnom. Az egy másik kérdés, hogy ne, egyébként tényleg mindig be kell írnom. Hát csak a pont ennél a helyzetnél rossz. Ja, és írtam egyébként nekik egy tök kedves e-mailt, hogy pörlöse, unactivate my shit and give back my money. I want to eat. De szerintem nem hitték el, hogy ez a szituáció. Nem is, de jól hangzott. Hát a meghatja őket. Ráadásul tényleg ilyen teljesen vicces, mert egyszerre megvettem egy havaromnak is, ugye? Mert hogy ő neki éppen nem volt PayPal-ja, vagy nem tudom, és akkor így, nem veszel nekem is egyet, de! És akkor egy évvel később így, nem. Ne, könyörgöm, ne. És ráadásul ő se használja, tehát hogy tényleg ő se használja. Úgyhogy ő sem mondja azt, hogy így önként és dalol, vagy kifizetem, miért ne? Én a WoW előfizetésem voltam így, hogy tényleg csak havonta egyszer-kétszer logoltam már be a végén, és akkor úgy voltam el, hogy akkor ez minek? Mert az pont tipikusan az a dolog, hogyha megvan az előfizetés, akkor már csak azért is játszom, mert megvan, de utána rájössz, hogy egyébként, ha nem lenne, meg nem hiányozna, tehát. Igen. Én mindig nem volt előfizetésem, én mindig G2A-ről vettem havonta azért, hogy véletlenül sem menjek túl, mint ameddig ténylegesen játszani akarok. Ez egyébként a G2A-es részt leszámítva, ez egy tök jó dolog. Mhm. Az ilyen third party vásárló oldalak egy kicsit veszélyesek azért. Hát van izéjük, van garanciájuk, tehát a pénzem... Nem, arról van szó, nem, de azért... Károsítja a hivatalos sokat, a hivatalos viszont eladókat, a forgalmazókat. Igen, tehát magát a játékipart károsítja, nem az, hogy neked nem lesz kódod, neked lesz kódod. Nem, hát nem arra értem. Szerzik egyébként. Hát meg nem feltétlenül legálisan szerzik. Az a helyzet, hogy ezt honnan szerzik, az mindig egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, mert vannak legális források. Mert ugye valahonnan biztos, hogy... Igen. Eltűnt teherautók, meg nagyon-nagyon gyakran lopott bankkártya adatokkal vásárolt játékok, amik ugye már csak kódformájába kerülnek, tehát ez egy ilyen pénztisztítási dolog is, tehát amikor lopott bankkártya adatokkal szerzel egy csomó pénzt, és akkor abból veszel játékot, és aztán a kódok egyszer csak eltűnnek, és feltűnnek G2A-en. Ellopnak egy kamiont, és feltűnnek a kódok G2A-en. Tehát, hogy így... Vagy én bizonyos YouTube-osok hogy... bekérik ugye a sajtókopit, aztán hirtelen eladják. Egyébként nekem vannak ismerőseim, akik egy akiről konkrétan tudom, hogy nem videós, ő nem adja el a kulcsokat, de nem videós, de videósként ír rá cégekre, és rendszeresen beszerez így játékokat. És azt is tökre értem, hogy az embereknek meg tök jó, mert hogy tényleg sokkal megfizetőbb árak. Egyébként csak bizonyos esetekben, egy csomó esetben. A WoW-nál például nem olcsóbb, tehát hogy ilyen nem sokkal, de hogy ha megnézem mondjuk egy game card mennyibe kerül, 10 euró egy hónapra? Mhm. 12. 3500 forintnak kell megfelelő összeg. Igen, és mondjuk tehát olyan 8-9-ért meg tudod venni, tehát hogy nem óriási különbség, de hogyha mondjuk százalékra leosztod. És jó, de sokaknak számít az 1-2000 forint különbség. Így van. És automatikusan az olcsóbbat veszi meg csak azért, mert olcsóbb. Igen, és azt meg nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni az embereknek ténylegesen, hogy előbb vagy utóbb ennek az lesz a vége, hogy régió lokkolják a játékokat. Uh-huh. Tehát, hogy előbb vagy utóbb ennek az lesz a vége, hogy mint a SimCity esetében nem lesz benne angol nyelv, amit Magyarországon meg lehet venni. Nyilván ez arrébb van, meg nyilván nem, de hogyha elég nagy kárt okoznak ezek a cégek, bár egyébként azért... De ezzel akkor tennének, hogyha akkor a kárt okoz, akkor tudnának tenni ellene, nem? Tehát, hogy... Jogilag nem feltétlenül egyébként, ugyanis Európán belül nem állíthatod meg a kereskedelmi áramlást, az áru áramlást. A szabad határok miatt. Tehát, hogy nem állíthatod meg ténylegesen azt, hogy azt megteheted, hogy egy játék... És a forrása meg nem feltétlenül illegális, tehát... És a forrás pedig simán lehet, hogy nem illegális. Van, amikor illegális, viszont az a baj, hogy az illegális, az meg tök jól elveszik a nem illegális között. És akkor így utólag így mondhatod, hogy most ez, érted, tehát próbálkozhatsz így, hogy van-e a G2A-nél éppen egy hatalmas készlet a lopott kamionról, mert hogy az viszont illegális, az flat illegális. Az, amikor tényleg eltűnik egy konvoj, és ilyen, ez milyen durva már, hogy fognak kamionokat így el. Mondjuk nekem a Blizzardtól volt egy ilyen rossz tapasztalat, hogy kim volt, azt hiszem, amikor megvettem a játékot, a WoW-ot, hogy ilyen ugye alapvetően tehát azért drága szokott lenni az új kiegészítő, de Battle Chest annyira nem, de hogy le volt árazva azt hiszem ilyen 10 meg 15 dollárra, tehát hogy Battle Chest volt 10, a WoW meg 15, és ez mondjuk ilyen negyed annyi, mint az eredeti ára. És megrendeltem, ott le is screenshotoltam mindent, megrendeltem, és utána levonta a kártyámról az eredeti árat, és akkor így írtam, hogy ez így micsoda, és mondták, hogy ez az akció már nem él, csak nem tudom, hogy miért, de hogy le is screenshotoltam mindent, és még a konkrétan a kosárban is azt mutatta, hogy én annyival olcsóbban fogom megvenni. Leszcreenshotoltam mindent, és mondták, hogy hát ez egy kellemetlen szituáció, de csak visszautalni tudják a pénzemet, tehát hogy én nem kapom meg annyiért, mert hogy valami el volt cseszve a rendszerbe, és ugye nem írták át az eredeti árra, és G2A-en megmaradtak olyanok, amik az akcióból olcsóbb áron kódok voltak. Aha. Ez simán előfordul. Vannak ilyen akciók, és akkor amikor így a leleményes emberek rárepülnek, hát igen, igen. Kinek van kezdőtőkéje, persze ez ilyen. Egyébként a Battle Chest az mostanában már ilyen, nem tudom, ilyen... Most már nagyon... Meg most már ilyen elképesztően jelképes áron fog. Meg fogják dobálni a izé mellé, a film mellé. Tehát gyakorlatilag ingyen lesz a Battle Chest. Ja, popcorn, üdítő, Battle Chest, vigyed. Igen. De viszont a Legion drága, az 70 dollár, hogy mennyi? 60 az előrendelés. Euró. Szerintem 70 dollár az előrendelés, azért az sok. Tehát... Az kemény. Nyilván ez egy durva játék, de azért megvárom, hogy hát ha lesz valami leárazás valamikor, mert előre nem feltétlenül adnám ki azt a pénzt. Kiegészítőért, te durván kiegészítőért, és ugye amellé még fizeted havonta. Tehát ez a durva benne igazából. Egy jó, hát egy havi van benne, de az nem egy nagy levonás. Hát az nem annyira sok. Mindegy, maradok az Overwatch-nál. De egyébként azt néztem, hogy az Overwatch is 15 ezer lesz az alapcsomag. Mi az, hogy alapcsomag még... Hát, hogy van egy Origin Edition, az meg azt hiszem 20 vagy 18 ezer forint, és abban van benne ugye az extra pár skin, és van még egy Collector's Edition, amiben meg van egy Soldier szobor is, az meg valami 34 ezer. Ja, de hogy konkrétan olyan lényegi különbség nincs közötte akkor a játék szempontjából. Én nekem az a fura egyébként, hogy mostanában tökre nézem ugye a Blizzardnak ezeket a cuccokat, amiket adnak az előrendeléshez, meg a Collectors kiadásokhoz, meg az ilyenekhez, és nem vonzanak. Tehát, hogy engem nem vonza az, hogy a Heroes of the Storm-ban legyen egy tracerem, nem vonza az, hogy legyen egy... Az kinek igen, de hogy azok meg nem. Tehát, hogyha lenne egy ilyen kupon, hogy beválthatod, mit tudom én, 3 vagy 4 hírónak beaktiválhatod a valamelyik legendary skinjét, vagy nem tudom, azt minden hívják ebben a játékban, valamelyik király skinjét, akkor az oké lenne, de hogy adjuk ezt a skint, adunk egy Hearthstone hátlapot, Ez még a Hearthstone-osoknak se kell. Én így a StarCraft-os Collector's Edition-ökön vélem felfedezni a változást, tehát egyre kevesebb lett benne a fizikai kézzelfogható bónusz. És egyre több az, ami extra. Egyébként, amit valószínűleg nagyon szeretnek a nagyon nagy Blizzard rajongók, tehát akik diablóznak, akik vovoznak, akik StarCraftoznak, akik Hearthstone-oznak, Overwatch-oznak, azoknak tök jó lehet az, hogy, de amikor így láttam a Collector's Edition-ből, hogy van benne egy Thor pet a WoW-ba, miért? És így azon játszani, és így hanyas szintűnek kell nekem az lenni, hogy fangálsak azzal a pettel? De ez az, hogy ezek valószínűleg még azoknak se kell, aki ténylegesen játsz a játékot. Hát nekem annyi ilyen petem van, amit így különféle extrákból, Collector's Edition-ökből, meg mindenhonnan szedtem össze, és emlékszem, hogy amikor aktívan vovoztam is, kb. Egyet használtam végig, és az se az volt, amit így kaptam, hanem egy olyat, amit külön meg kellett venni. Ez az, hogy jön egy ember, aki vesz 10 dollárért egyet, és kenterbe ver. Tehát... Szóval ez így veszélyes biznisz. És alapvetően nekem az a véleményem erről az egészről, hogy tényleg annyira elmentünk már így a digitális játékvásárlás, vagy szoftver vásárlásba és a digitális javak irányába, hogy ténylegesen aki már fizikai példányt vesz meg, ahhoz már járjon valami fizikai extra is, egy album, egy szobor, egy pendrive, vagy bármi, csak valami fizikai. Emlékszem, hogy még a Wings of Liberty-nél volt egy pendrive. Egy volt. Jim Raynor dök cédula pendrive. Volt, halljaj, de hogy volt. Meg a Diablónál is. Meg a Diablónál is. Akkor a Legacy of the Void-nál pedig így digitális tartalom, ott a doboz ugyanakkor csak üres. Na, Diablóhoz egy ilyen cucc járt. Azért ez oda basz. És tehát, hogy ezeket szeretik az ember kibontani, meg hogy... Hát meg jól néz ki a polcon. Igen. Tehát, hogy ha én Diabló fan vagyok, és egy ilyen pendrive tartó figyel, akkor attól függetlenül, hogy életemben nem használtam ezt a pendrive-ot, de itt van, és tök királyul néz ki. És akkor, hogyha így ránézek, akkor tudom, hogy hát én körülbelül olyan 1000 órát beletettem ebbe a szaros játékba, és azért így, na... Ute jó ég, 1000 óra. Képzeld el, ha 1000 órát földet hordasz. Tehát, hogy annak mi végeredménye lesz? Egy domb, vagy nem tudom. Egy takaros dombocska. Tehát, hogy az már azért egy takaros dombocska, ahol lehet szánkózni tényleg. Ezt hordaná 1000 órán keresztül. Ja, nem, csak ez ilyen szemléltetés annak, hogy mindent lehet 1000 óra alatt csinálni. Ha Svájcban 1000 órát csöpölnél utcát, akkor már gazdag lennél. Na és hogyha minden magyar Minecraftost így... Minecraft blokkok pakolgatása helyett mondjuk földhányásra ítéltettek volna, akkor szerintem már így 10 autópályánk lenne még pluszba abból a munkamennyiségből. Az ez hogy a földhányásból még nem is, de hát, ha jó, valaki közmunka, ott van autót építeni, akkor... Nem akartam a közmunka szót használni, mert az csúnya, de közmunka. Tehát, ha megnézzük, hogy én egy hónap alatt hány Minecraft blokkot rakok le, amikor éppen építek, akkor lehet, hogy több autópálya kijönne belőle, tehát... Jó, tény, hogy a valóságban nem haladnánk ennyire fürgén azért. Tehát, hogy... De hogy még ha egy blokkra is egy hányá, vagy egy lapátnyit raknál. 3000 óra. Ez nagyon durva. Ez a Kaveri mondta, hogy azt felhagyta a balon. Van egyedül ilyen elképesztő játékidőm. Ez nagyon durva, nekem semmiben. Még a százas között. Az egy ilyen szégyenletes dolog. Nem is és van most már rá oldal, ami... Azt számolja? Ami kiírja. Hearthstone-ra nincs, az... Á, de még az sem, még a 100-hoz se lehet közel szerintem, a Hearthstone se. Ja. Nem vagyok elég elhivatott gamer. Ziki, neked mi volt a legdurvább ilyen játékfüggőséged? Nem tudom megmondani. Szerintem erről egyszer egyébként már beszéltünk. És akkor mondtam, hogy volt a WoW, ami elég sokáig elég rossz volt. Azt mondjuk régen játszottuk egy darabig. Igen. Igen, azt együtt is játszottuk még egy darabig. Igen. De azóta hála az égnek ilyen nagyon durva nem volt. Még amikor komolyabban aloztam, akkor is ilyen napi egy-két meccs, és az se tartott sokáig, tehát egy évig aloztam, talán vagy másfél, így az alatt se jön össze olyan sok. Én tulajdonképpen élvezem, hogy van életem. Ez az igazság. nem annyira vészes, nem annyira, de most rákerestem a lore-ra, és nem annyira vészes. Az mennyi? 1242 óra. Képzeld el, ha addig földet hordtál volna. Képzeld el, ha 1242 órán keresztül földet hordtam volna, igen? Mert megnézem. A földet hordásos hasonlatot még visszahallom majd pár szót. Közepesen legmeglepőbb pillanatokban. Fú. Most így egy ilyen szörnyűséges kép ötlött a fejembe, hogy a magyar állam megpróbálja kiaknázni a gamerekben rejlő potenciált, és valami olyan törvényt hoz, hogy csak akkor játszhatsz, ha előtte közmunkát tolsz. És annyit játszhatsz, amennyi óra közmunkát beletolsz. Hát, lehet, hogy akkor jönne el a forradalom időpontja, szerintem, ha ezt meglépnék. 30 óra várjál. Az nem lehet. Más a summoner nevem. Ha nekem a legtöbb játszott idő az a Rasttal van. 444 óra pont. Egyébként mostában is se tolok nagyon sokat. Hála az égnek. Mostában talán a Fallout 4 volt, ami nagyon-nagyon sok volt. Ez is csak ilyen 120 óra. 120 óra környékén meguntam a vízhordást. 379 óra az a vovakom, amivel elkezdtem még 4-5 éve. Az a baj, még egész sok. Az a baj, hogy a Blizzard az nem írja ki a játszott időt. 527.893 vagyok az EU Nordic szerveren. És több mint 4.600.000 a világon. De ezek szép nagy számok, megnyugodtam. Nekem írta valaki cseten, hogy a Call of Duty 4 Modern Warfare-ben volt elméletileg 4714 óra. Ezekre vannak ilyen achievementek, és konkrétan valamikor már az achievement szerzés átcsap abba, hogy konkrétan negatív képet mutat rólad, amikor vannak ilyenek, hogy ilyen, nem tudom, 100 millió kill-t szedj össze egy játék, vannak ilyen achievementek, ami konkrétan már gáz, ha megvan. 196 nap! Igen, majdnem 200 nap! Képzeljétek el, ha azzal a földet hordtok. Arról nem is beszél, hogyha beleszámolod, hogy mondjuk alszol, meg ilyesmi. Igen, akkor az egy év. Egy év az egész, tehát az egy év az egész életedből. Egy év az életedből. Megeszel, igen. Én azt hiszem, tuti a Blizzardos játékokkal együtt már bőven egy év fölött vagyok így tiszta játékidőben az életemben. Hát az összes játékkal valószínűleg. A GameStar főszerkesztő Mocsi, ő fél év tiszta játékidő fölött van WoW-ban. Jó, de 10 év alatt, nem? 10 év alatt, a legelejó. 10 év alatt fél év rengeteg. Ért is van 3 gyereke. És... Uh-huh. A játékban? Nem, de a játékon nevelkedtek. Tehát ott ültek az ölében, amikor... A játék közben fogantak. Ott ismerte meg az anyját. Ott ismerte meg az anyját, első randi mondjuk hol, Nagrandban, ott szép a vidék. Akkor még nem volt Nagrand. Nem is kérdésem, hogy nekem hány órán van Minecraftban. Az egy nagyon fontos dolog, mert hála az ének, az csak a mapokra érjek, úgyhogy mindegy. Amúgy lehet, hogy az a legtöbb. Sőt, azt kéne kiszámolni, hogy hány órányi videót okol. Igen, pont ezt akartam. Kérdezni, hogy a videózásban kimenni mondja, az megmondja a YouTube szerintem. Nem, azt nem mondja meg hány perc. Ja, azt mondja meg, hogy mennyit néztek. Na jó, de hogyha azt mondjuk, hogy van 250 videóm, és mindegyik mondjuk 20 perces átlagban. És abban mennyi munkát fektettél, hogy elkészüljön az igen, és az nem 20 perc, míg elkészüljön. Igen. Pillanat, keresek erre valami statisztikát. Nem tudom, hogy hány videóm van. Kiírja, hogyha bemész a videókezelőbe felül. Zsírkirály. De azt hiszem kívülről csak 800 látható, ami nekem egy túl nagy különbségnek tűnik. 1075, az 900 felett van. 336. No. Az barátom, az de az volt. Az de volt mondjuk ebben benne vannak a külön nézetek, meg minden. Ja. De tényleg az volt a durva, hogy például a SimCity streamen 4 óra alatt összehoztunk mennyit, majdnem 2 évnyi nézettséget. Vannak ilyen elég durva. Ja, egyébként a SimCity streamben azóta a nézettségetek, Viktoria, 8000 fölött van, ti egy szajnak 6000 fölött van. Külön nézi őket? Külön hát ezek külön videók gyakorlatilag, csak a nem az én nézetem, azok nem nyilvánosak. Tehát amikor amikor felkerülök, és videón belül lehet csak átváltani rájuk. De ezt akkor így a felületen külön videóként jeleníti meg. Ezek teljesen teljesen. Tehát, hogyha megnézed a videó kezelőben, akkor a különböző nézetek, azok teljesen külön videók, teljesen külön komment szekcióval egyébként, ami hosszíten értelmes. Ezt itt nem úgy tölti fel, mint a streamet, hogy minden egyben marad, csak át tudod kattingatni. Át tudod kattingatni, de hogy egyébként el tudod érni külön videót is, de onnan is át tudsz kattingatni. És ezek unlisted videók gyakorlatilag. Hát, kommentjeim nincsenek, de nézettség van. Já, a lényeg ott van. Lehet, hogy csak itt az elején meg. Hogy mondtad, hogy hol a külön komment szekció. Csak hát, van, nincsenek benne kommentek. Nem tudom egyébként, hogy hogyan rendezi, hogy hova rakja. Mert ugye alapvetően a stream alatt jött sok komment, nem most, utána. Igen. Így. Csak rossz évente lehet megnézni. Próbáljuk kommentelek. És oda jött a komment. Most már van egy komment, akkor nem lehet megnézni az megvan. All time magát. Ó, de itt van. Lifetime. Most már 2 komment van alatta. Kiszámolom, hogy az emberek mennyi időt vesztegettek az életükből a videóim nézésére. Hú, az igen. Na, viszont így közeledünk a vége felé a streamnek. Mennél overwatchozni, mi? Ne arról van szó, hogy overwatchozni. Közeledünk az over. Igen. Jó. Ahol már így alakult. Kinek mi a programja a jövő hétre? Erre a hétre. Vagy hát igen, szóval erre a hétre. ZH házi vizsga. Főleg. Az izgalmas, és mivel fogsz játszani közben a vizsgák alatt? A pad alatt! Jaj. Hát most a Hearthstone-ban néha-néha már arra ráérek, de lehet, hogy másra nem lesz időm. Meg ma este overwatchozunk. De másra lehet nem lesz időm. Majd meglátjuk. Ennyi? De hogyha játszom, akkor streamelek majd. Streamelsz? Streamelek. Majdnem ugyanaz. Csak a helyszín más. Na jó, akkor mondom én gyorsan. Én szerintem fogok rastozni a hét második felében, úgyhogy mindenki megnyugodhat, illetve Hearthstone-ozni, és akkor ezt a Stellaris dolgot még megfontolás tárgyává teszem, hogy lesz belőle valami még a mai bemutatón felül, ami egyébként szerintem így Magyarországon elsőként van fel, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor nézzétek meg, hogy csak önpromó vége. Úgyhogy nekem egy nagyjából ennyi. Actually jó a videó, tehát ugye ezt most úgy mondom, mintha meg lennék lepődve. Nem vagyok meglepődve, de jó a videó, úgyhogy én is csak ajánlani tudom. és az a helyzet, én is nagyon gondolkozom a játékbeszerzésén, de a streamelésén nem annyira, így is állnak már nálam játékok úgy, hogy esetleg kéne valamit csinálni vele. Terveket tekintve én azt hiszem elvesztettem minden reményét. Tehát, hogy ja, egy kéthetes vasárnaponkénti családi programos hét második hete jön most, ami azt jelenti, hogy most se leszek gép előtt hétvégén. Tehát ugye szombaton play-t. Szóval a hétvég úgy fog kinézni. Na, meséltek, hogy hol lesztek szombaton. Péntek reggel elmegyek segíteni Dévéknek költözni. Utána péntek este találkozom egy baráti társasággal. Utána szombat hajnalban ezek szerint 4:30 környékén létre. Akkor utána egész nap play-t, utána hazaérek. Utána megyek ki egy Budapest agglomerációjába tartozó településre. Milyen szépen körbeírtam én ezt. És akkor utána másnap családi banzáj egész nap, aztán még ott alszom még egyet, és akkor hétfőn jövök vissza. Tehát, hogy így nem is tudom, közben a gépet sem fogok látni. Egyébként milyen szomorú, hogy eljutottunk arra a szintre, amikor a hétvége nem arról szól, hogy végre otthon vagyok és játszom, hanem arról szól, hogy már megint 3 napja nem nyúltam a gépemhez. Így van. Üdv a klubban, ezt csak azt tudom mondani, tehát... Igen, és egyébként én nagyon szeretem ezeket a családi programokat, meg tök jó, de tényleg tök jó, meg nagyon szeretek így a családdal lenni, mert nagyon, tényleg nagyon jó érzés. De amikor így a végén rájövök, hogy... Semmit nem pihentél egész hétvégén, és kezdődik előről a hét. Ez nem igaz, mert pihentem. De semmi hasznosat nem csinál. De semmi munkát gyakorlatilag, mert ugye játszom az általában munka. Most lehet, hogy azért munka, mert gyakorlok, jó, alól nem, az nem. Az annyira ritkán streamelem, hogy most már nem. Valaki kiemelte a falat. Erről egyébként legközelebb, ha már így túl lendültetek ezen a hétvégi etapon most, akkor beszélgethetnénk akár, hogy így játék és mennyire munka így nektek, nekünk, tehát akik konkrétan sokszor azért játszanak, hogy dolgozzanak vele. Nézd, tehát az a helyzet, konkrétan most ezután a stream után le kéne ülnöm a Minecraftban, és Obsidiant kéne farmolnom. De komolyan, tehát hogy le kéne ülnöm, és Obsidiant kéne farmolnom, hogy a holnapi videóban elkezdhessek aranyfarmot építeni. Igen, szóval ilyen dolgokról szerintem legközelebb beszélgethetünk. Ez kell két, kapcsán. Nem is kell két egér, csak két gép kell hozzá, és akkor overwatchozás közben így lenyomod a bal gombot, meg a W-t, és akkor így mész előre, hogy bontod hát, az Obsidiant. Vegyél egy kínait. Igen, én is gondolkoztam már azon, hogy veszek egy kínait. Minecraftot farmolni neked. Ez egy nagyon fura kifejezés, de veszek egy kínait. Szerintem semmi nem fura már azok után, amiket műveltél. Kínai farm. Értem. Viktor kínai piacot létesít a Minecraft. Na, hé, attól meg kínait veszek, attól még nem vesz kínai piacot. Tehát, hogy, ja. De nem, mert overwatchozni van kedvem, és overwatch nem lesz sokáig. Úgyhogy valószínűleg nem állok le, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy holnap korábban kéne felkelni. Hogy Obsidiant farmolni. Bányászassak Obsidiant, igen. Szörnyű. Micsoda kilátások ezek. Más azért kell korán, hogy megetesse a tyúkokat, kimenjen a földre kapálni, hogy legyen mit ennie, te meg szaros Obsidiant farmolsz egy virtuális játékban. Így van. Hová jutott az emberiség? Szerintem ez pozitív, mert mint hogy ez olyan szempontból pozitív, hogy te hogy te csinálhatod ezt. Tehát, hogy szerintem ez a pozitív. Csinálhatja ezt, bárki csinálhatja ezt, kérdés, vagy akar. De hogy relevanciája van, hogy ezt csinálod. Te, Viki, Play-tel lesz valami beszélgetős paneletek egyébként most? Hol is lesz a Play? Nem tudok semmit. Igazából nekem ma most formálódik a döntés, hogy megyek a 4:30-as busszal, vagy sem. Kéne. Kéne, de tudod, a 4:30 egy kicsit korán van. Igen, ahhoz 4-kor el kell indulnom itthonról. Érdemes lefeküdni? Hát nem. Járhatnék. Ez gémelje akkor, igen. Lasszol a puton. Ja, jók ezek a Play-tek így nem Budapesten, tehát, hogy így oda jönnek a videósok, és akkor így, videósok, tök, és akkor így... Mindenkinek ilyen feje van. Ráadásul egyébként Debrecenben konkrétan hosszú az út. Tehát, hogy nem az biztos, szó, hogy, hogy felkerülünk 4.30-kor, hogy ott legyünk 4.35-re, hanem felkerülünk 4.30-kor, és kiszállunk így a play-it kezdet előtt. Ami egy ilyen... Furcsa. És egyébként a héten egy kétnapos konferencián leszek, pénteken pedig lesz egy teljes napot igénybe vevő munkám, utána vasárnap a családdal kell lenni, és még jó, hogy a hétfő szünet, mert hétfőn lehet, hogy tudok majd aludni. Tényleg, jövő hét hétfőn. Vasárnap pintos. A családdal leszel? Ja. Úgyhogy foglalj egyet a polgárháborúra. Oké. Okay. Igen, mert hogy be kell beszélni jövő héten, és rengeteg gondolatom van a polgárban. Kérdezték egyébként komment szekcióban, csak úgy mindenféle spoiler nélkül, hogy mi a véleményem. A bevallom őszintén hatalmas Marvel rajongó vagyok, nagyon-nagyon nekem ez nem tetszett annyira. Pedig másoktól azt hallottam, hogy rettentően jó, és végre jó. Nem pedig egy szórakoztató pop. Az a helyzet, hogy nem tehát, hogy komorabb, amit jó, ennek örülök egyébként, hogy egy kicsit komolyabb gondolatok vannak benne, ezeket megbeszéljük majd jövő héten, de hogy összességében nekem kicsit az az érzésem, hogy a saját komorságának lábát rúgta ki viszonylag hamar. Oké, de ugye olyasmi nem volt benne, mint a Batman v Supermanben a Márta. Nem. Jó. Nem. Annál lényegesen jobban felépített. Lényegesen jobban átgondolod. Egyébként, tehát, hogy nehogy ezt ígyétek, simán lehet, hogy azok a dolgok, amik engem zavarnak, titeket egyáltalán nem is fognak. És most simán úgy jöttök ki, hogy a legkirály a film ever! De tényleg, tehát simán lehet, hogy csak én vagyok ilyen picky motherfucker. Aki... Na hát akkor ez majd kiderül. Na majd kiderül, persze megbeszéljük. Megdumáljuk mindenképpen. Tehát, hogy alapvetően nem... Hiába kapott ez jó értékeléseket. Jól van. Akkor jövő héten egy kis... Hogy hívják ezt a filmet? Civil War. Jó, akkor Amerika kapitányos film lesz, amihez én semmit nem fogok hozzászólni. Filmnézésre ítélünk, komolyan. Nem érek rá, és nem érdekel. Kövezzetek meg, de én ezzel így vagyok. Na, tehát jövő héten ti nagyon sokat fogtok beszélni erről a filmről, amivel semmi probléma nincsen. Mi viszont a ma estére akkor búcsúzunk, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét újfent, és hogy végighallgatott minket. Hogyha szeretnétek a mellettem látható hölgy és úri emberektől tartalmakat látni a YouTube-on, akkor itt a sarokban található információs gombra kattintva eléritek a csatornájukat, és akkor találkozunk jövő héten. Pünköst hétfőn. Igen, szombaton Debrecenben lesz, nem Győr? Igen, azt hiszem. Igen, szombaton Debrecenben akkor Viki és Viktor vár titeket. Nagy szeretettel a Playten. Boldog kacagás. Hey! És akkor találkozunk jövő héten ugyanitt ugyanekkor, remélhetőleg valamennyire kipihent állapotban. Vagy nem. Sziasztok! Sziasztok! Juhú! Meg akarom hallgatni ezt a Rolipoli Odis dolgot. Én meg szóltam havernak, hogy töltse le az Overwatch-ot, mert átjött játszani, és mondtam, hogy akkor Overwatch-ozunk. Olé. Remélem lehetette. Megvan! Megvan, megküldem. Kiszámoltam, és 70 év jött ki. Az egy tök jó szám. Szép. Most én így megnéztem, és nálam több 380 az. Év. Ami úgy... Sziriusznál meg lehet, hogy ez a lifetime, amennyit nézték a videóidat. Sziriusznak lehet, hogy 1000 fölött van. Könnyen. Analyticsben a watch time-ot átállítod lifetime-ra hónapról. Nézettségi idő. Nézési idő. Ja, magyarul van. Azaz. Ne is mondd. Mennyi? Én át tudtam állítani angolra. Pillanat. De ki kell számolni. Isten, 20 millió perc. Ez 39 év. Ja, igen. Jézus. Nem gyenge. És aki húz, amit ezt a csúszkát, akkor az így jó lesz. Aha, vagy átállított felül. Jobb felül van. A másik csatornán csak 4 milliót, az csak 8 év. Hát szépen megnyugtató. A 341.855.000. Az szép, az már ilyen 700 év körül van. 341.855.000, 1, 2, 3, osztva. Az igen, az 700 év körül van.